لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورفقا لبيك مرهوبا ومرهوبا إليك لبيك ذا النعماء والفضل الحسن لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك ذا المعارج لبيك ذا الفواضل لبيك إله الحق لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جي الحمد لله. كيف هي أبوك سب؟ جي كيف هي أبوك سب؟ الحمد لله خیریت سے ہے ماشاء اللہ. جی اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. الحمد للہ میں بھی خیریت سے ہوں. الحمد للہ رب العالمین. جی اور یہ بتائیں کہ آپ لوگ جو خلاصہ قرآن کر رہے ہیں اس سے کیا کیا فائدے مل رہے ہیں آپ لوگوں کو؟ ماشاء اللہ لسننگ کر رہے ہو کیا قرآن کی ریسائٹیشن کی؟ جزاکم اللہ خیر. جی ریویژن بھی ہو رہا ہے اور جیسے ایک یونیک وے ہے نا کہ ہم ریسائٹیشن کو بھی سنتے ہیں اور پھر اس کی وجہ سے کافی زیادہ جیسے ایک سمجھ میں اضافہ ہوتا ہوگا. گڈ پریکٹس الحمد للہ. بالکل بار بار ایک بار سے رپیٹ بھی ہوتا ہے نا کیونکہ اللہ کا احسان ہے کہ ورڈ ٹو ورڈ بھی سمجھ آتا ہے تو اس سے زیادہ بہتر لگنے لگا ہے. الحمد للہ رب العالمین. بالکل چلو اچھی بات ہے. اللہ تعالیٰ کرے کیونکہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی چیز ہے کہ تھوڑے ٹائم میں اگر ہم زیادہ فائدہ لے لیں تو یہ تو بونس کتنا کی چیز ہوتی ہے نا تو وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. الحمد للہ. چلو ان شاء اللہ پھر ایسا ہے کہ ہم بینیفیشل. جی ہاں بالکل. باقی سب چیزیں بھی ہم جو جو کرتے رہے تھے ٹائم مینجمنٹ کے سارے لیکچرز بہت اچھے تھے اور بھی باقی سب چیزیں بہت اچھی تھیں ماشاء اللہ الحمد للہ. تو ان شاء اللہ تعالیٰ اب ایسا ہے کہ آپ لوگ اٹینڈنس مارک کریں اپنی ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ہم لوگ اپنے نیکسٹ سیشن پر چلتے ہیں ٹھیک ہے. آپ لوگ اپنی اٹینڈنس مارک کر دیں یہاں پر ان شاء اللہ. جی چلو تفسیر. ہاں جی بالکل بالکل صحیح آپ نے کہا کہ یہاں بھی آج ہم سورۃ الحج اسٹارٹ کریں گے اور وہاں بھی آپ لوگوں نے سورۃ الحج اسٹارٹ کی ہوئی ہے. الحمد للہ بالکل ماشاء اللہ. تو اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے ان شاء اللہ. ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب سے پہلے حفظ کرتے ہیں تھوڑی سی آیتیں اور ان شاء اللہ پھر آگے چلتے ہیں. یہ مجھے بتائیں سورۃ النازعات جو ہے وہ آپ لوگوں نے حفظ کی ہے؟ جی وہ آپ لوگوں نے حفظ کی. آگے بھی آیت حفظ کی. جی آیت نمبر 15 تک ہم لوگوں نے کر لیا ہے تو وہ آیتیں آپ لوگوں نے کری ہیں. अल्हम्दुलिल्लाह डन डूइंग बट ओ बट डन और चलो अल्हम्दुलिल्लाह ये तो है ना कि कम से कम कर लिया है कच्चा पक्का, अब इंशाल्लाह प्रैक्टिस से वो अच्छा हो जाएगा। ठीक है चलो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और देखेंगे जब छोटी छोटी सी आयतें आती हैं तो जल्दी जल्दी याद अगर हो जाए, क्योंकि बहुत छोटे होते हैं कम लफ्ज होते हैं, तो आपको एक बूस्ट अप भी मिलता है कि आप जल्दी कर लेंगे इसको। ठीक है ना बट नॉट डन ऑल। अच्छा, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करें कि सब साथ साथ चलें। जो आते छूट गई तो फिर मुश्किल हो जाएगा फिर उनको पैकअप करना। और फिर हम ये है कि माशाल्लाह बहुत सारे सिस्टर्स हमारे साथ साथ आगे आगे करते चले जाते हैं, तो अगर हम पीछे थोड़ा सा रहेंगे तो उनका नुकसान है फिर। तो चलें इंशाल्लाह फिर शुरू करते हैं। आज हम मजीद आयते लेंगे इंशाल्लाह आय नंबर 15 के बाद। ठीक है आय नंबर 15 के बाद हम मजीद आयते लेंगे पर आज इंशाल्लाह ताला आय नंबर 20 तक करेंगे। ठीक है आय नंबर 20 तक करेंगे, ये ऑलमोस्ट 2.5 लाइन होती है जी। चलो इसके लिए रेडी हो जाए और नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह वीक के लिए तैयारी करके आइएगा, मैं आप लोगों से सुनूंगी मंडे के दिन। ठीक है 20 तक इंशाल्लाह ताला। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى اذهب إلى فرعون إنه طغى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى فقل هل لك إلى أن تزكى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى

فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. اب ان شاء الله اس کو ہم پھر سے ریپیٹ کریں گے اور آپ میرے پیچھے پیچھے اس کو پڑھیں گے, ٹھیک ہے؟ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. إن شاء الله بس كفر ساتھ ساتھ پڑھیں. إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى. ابھی ماشاء اللہ آپ کے پاس 5 آیات ہے, چھوٹی چھوٹی ہے, 2.5 لائن ہے, اب آپ اس کو یاد کر کے آئیں گے ان شاء اللہ, ٹھیک ہے؟ جی وہ کیا آپ سب لوگوں نے ساتھ ساتھ اس کو ریڈ کیا ہوگا. الحمدللہ. یس. اچھا اس کے علاوہ مجھے یہ بتائیں کہ اب ورڈ میننگ کے لیے کون کون تیاری کر کے آیا ہے, ورڈ میننگ کے لیے کون کون تیاری کر کے آیا ہے, جو آج ہم نے پارے کا حصہ کرنا ہے اس کو ریوائز کر کے کون کون آیا ہے؟ جی کوئی بھی نہیں آیا ریوائز کر کے. آپ لوگوں کی بہت تھوڑی پارٹیسپیشن دکھتی ہے مجھے, اسپیشلی جب میں ورڈ میننگ پر آتی ہوں, اور اس ٹائم پر حالانکہ آپ دیکھیں کہ جب ہمیں علم حاصل کرنے کا شوق ہوتا ہے تو پھر آپ اس کے لیے زیادہ ایفرٹ بھی لگائیں گے نا, اور ہم سب جانتے ہیں کہ اٹ از ٹرو کہ جب ہم اپنی 100% ایفرٹ دیتے ہیں علم سیکھنے کے لیے تو ہمیں اس کا تھوڑا سا حصہ ملتا ہے. تو آپ لوگ بتائیں گے کوئی ہے, کسی نے بھی تیاری نہیں کری, کوئی بھی ریوائز نہیں کر کے آیا قرآن میں سے؟ اچھا ایک اچھا زکیہ ہے, انہوں نے کہا کہ انہوں نے ریوائز کیا, ماشاء اللہ. آپ دیکھیں گے یہ ہماری سینئر آنٹی ہے تو یہ کر سکتی ہے, تو پھر ہم سب تو بہت ہی ہم سب میں تو زیادہ ایکٹیونیس ہونی چاہیے نا. خیر بہرحال یہ ایک ریمائنڈر ہے تاکہ ہم جب نیکسٹ کلاس میں آپ آئیں تو ریوائز کرتے رہیں, ٹھیک ہے؟ کیونکہ تبھی پھر آپ لوگ بہت خاموش خاموش رہتے ہیں, کوئی مجھے جواب نہیں ملتا سوائے چند سسٹرس کے, اور باقی سب چپ چاپ صرف سن رہے ہوتے ہیں یا معلوم نہیں کہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بہت ٹھیک بات نہیں ہے کہ اگر کلاس میں آپ لوگ موجود ہیں, آپ کی آئی ڈی موجود ہے لیکن آپ کی پارٹیسپیشن ایبسنٹ ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے نا, ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو مشکل لگ رہا ہے کچھ بھی ہے کسی بھی طریقے سے, آپ سمجھیں کہ میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں, آپ کو مجھ سے چاہیے کوئی ہیلپ ود ریگارڈ ٹو دس, تو آپ مجھ سے پوچھیں یا مجھے بتائیں ضرور, ٹھیک ہے؟ چلے ان شاء اللہ ہم آج شروع کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہمارا مددگار ہو, لیکن دیکھتے ہیں کہ آپ کو کتنے جواب دیتے ہیں ان شاء اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پارا نمبر 17 سورۃ الحج آیت نمبر 1 سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں. آیت نمبر 1 میں دیکھیں گے الساعتی, الساعتی साथी क्या मतलब किसका नाम है ये? अच्छा आज किसका नाम है? अच्छा कयामत का, वेरी गुड। इसका रूट वर्ड क्या है? क्या है जी, रूट वर्ड बताइए जल्दी से। कयामत की घड़ी, बिल्कुल ठीक है। डे ऑफ जजमेंट, सीन वाव आइन, सीन वाव आइन, ठीक। सबने ये लिखा है सीन वाव आइन, वाव आइन या फिर सीन या आइन, ये दोनों ठीक है, लेकिन हमजा नहीं, ठीक है। अच्छा फिर उसके बाद आगे चले, आइन नंबर टू में देखेंगे तजहलू। तजहलू इसका मतलब क्या है जी? तजहलू आई नंबर टू, तजहलू इसका मतलब क्या है? भूल जाएगी, भूल जाएगी जी, भूल जाएगी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फिर हम आगे चलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट वर्ड है वत्यावाऊ। वत्यावाऊ का मतलब क्या है? वत्यावाऊ, वत्यावाऊ, जहलाम, बिल्कुल भी इसका रूट वर्ड था तजहलू का। अब ये बताएं जी, गाफिल हो जाएगी, फॉरगेट, और वो गिरा देगी। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, और गिरा देगी, ठीक है। अच्छा फिर इसी याद में देखेंगे सुकैरा। सुकैरा इसका मतलब जी, सुकैरा का मतलब नशे में, नशे में, बिल्कुल ठीक है। नशे में, नशे में, नशे की हालत में, नशे में, बिल्कुल ठीक। अच्छा फिर उसके बाद आप लोग आगे आइए जी, आई नंबर 5 में देखेंगे, और यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है लिप्ता बिलुगु अशुद्धकुम। इस पूरे का आप ट्रांसलेशन बताएं, लिप्ता बिलुगु अशुद्धकुम। जी लिप्ता बिलुगु अशुद्धकुम, ताकि तुम पहुंचो अपनी जवानी के कमाल को, ताकि तुम पहुंचो अपनी जवानी को, बिल्कुल ठीक, ताकि तुम पहुंच जाओ अपनी जवानी को, बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी में आगे देखेंगे हम बहीजन। बहीजन का मतलब क्या होता है जी? बहीजन का मतलब क्या होता है जी? बहीजन का मतलब क्या होता है? रौनक, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक, रौनकदार, ताकि बिल्कुल, ये पहले का सही बताया, रौनकदार, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह। इसी आयत में पीछे अगर हम देखें थोड़ा सा, इहतज्जत, इहतज्जत का मतलब क्या है जी? इहतज्जत, और इसका रूट वर्ड भी लिखेंगे आप लोग, अलैहिल्मा अहतज्जत। तो इसमें इहतज्जत जो है इसका मतलब क्या है? तरोताजा होगी, वो तरोताजा होगी, बिल्कुल ठीक, माशाल्लाह, गुड, सही लिखा आपने। और क्या इसका रूट वर्ड है? हाजाजा, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, तरोताजा होगी, बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा फिर उसके बाद आप लोग आ जाए जी, हम आएंगे आय नंबर 9 में, और यहाँ पर सानिया इतुफीही, आय नंबर 9, सानिया इतुफीही, इसका मतलब क्या है जी? सानिया एतुफीही, जी मोड़े हुए अपनी गर्दन, मोड़े हुए अपनी गर्दन, बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल सही, अल्हम्दुलिल्लाह।

حرف حرف کا ٹرانسلیشن بتائیں آپ لوگ. آئی نمبر 11. جی آئی نمبر 11 میں حرف کا ٹرانسلیشن بتائیے. جی حرف, حرف ایک ورڈ آیا ہے, اس کا کیا مطلب ہے؟ حرف, حرف ایک دن نے کنارہ. جی ہاں کنارہ, ایج, ایک کنارہ, بالکل ٹھیک. اچھا پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. جی ہم آئیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ آیت نمبر 12 میں. یہاں پر ایک ورڈ آیا البعید. اس بعید کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی البعید کا مطلب کیا ہے؟ جی دوری. ویری گڈ ویری گڈ, دوری بالکل صحیح, انتہا درجے کی, بالکل صحیح. اچھا آ جاتے ہیں پھر ہم لوگ آئے نمبر 15 میں. جی بالکل صحیح, آئے نمبر 15 میں آ جائیں. اور یہاں پر ایک ورڈ ہے فل یم دودھ. فل یم دودھ اس کا مطلب کیا ہے؟ جی فل یم دودھ اس کا مطلب کیا ہے؟ جی فل یم دودھ کیا مطلب ہے اس کا؟ تو چاہیے, تو اسے چاہیے کہ تانے, بالکل ٹھیک, بس چاہیے کہ مدد, مدد کرے, بس چاہیے کہ کھینچ لے. ہاں جی بالکل, بس چاہیے تو کھینچ لے, یہ لمبی کر لے, اس طرح کی بات ہے. بھی سبب ایک رسی, ٹھیک ہے, السمائی آسمان کی طرف. اچھا پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں. آ جائیں آپ لوگ آئے نمبر 17 کے اندر. اور یہاں پر ایک ورڈ آ رہا ہے المجوسا. اس سے کون لوگ مراد ہے؟ المجوس. جی المجوسا سے کون لوگ مراد ہے؟ مجوسی آتش پرست ہوتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, مجوسی آتش پرست, بالکل ٹھیک ہے, صحیح. اچھا پھر اس کے بعد آپ لوگ آگے آئے, آئے نمبر 19 میں دیکھیں گے. خصمانی, خصمانی کا مطلب کیا ہے؟ خصمانی کا مطلب کیا ہے؟ خصمانی دو فریق, بالکل ٹھیک, دو گروہ ہیں, دو فریق دو گروہ, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, الحمدللہ. اچھا پھر اس کے بعد آپ لوگ آگے آ جائیں آئے نمبر 19 میں دیکھیں گے الحمیم. الحمیم کا مطلب کیا ہے؟ الحمیم, الحمیم جی کیا مطلب ہے؟ نہیں یہاں لیکن کچھ اور مطلب ہے نا, کھولتا ہوا پانی, گرم پانی, کھولتا ہوا پانی, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اور اسی میں نیکسٹ آئے میں دیکھیں 20 آئے کے اندر یوس ہرو. یوس ہرو کا مطلب کیا ہے؟ یوس ہرو جی نہیں, جی کیا ہے یوس ہرو کا مطلب؟ پگھل جائے گا, گلا دے گا, ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے, پگھل جائے گا, گلا دے گا, میلٹ کر دے گا, بالکل ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آئے نمبر 21 میں دیکھیں مقامع. مقامع کا مطلب کیا ہے؟ جی مقامع کا مطلب کیا ہے؟ کوڑے ہوں گے, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, کوڑے ہوں گے, بالکل صحیح, ہتھوڑے بھی ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ لوگ آگے آئے 25 میں. 25 آیا کتنے دیکھیں گے, اور یہاں پر ایک ورڈ آ رہا ہے والبادی. والباد اس کا مطلب کیا ہے؟ والباد اس کا مطلب کیا ہے؟ جی گرز, بالکل ٹھیک. والباد اور پردیسی, بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک, الحمد للہ ماشاء اللہ. اچھا اسی آیت میں آگے دیکھیں گے بِالحادن. بِالحادن اس کا مطلب کیا ہے؟ بِالحادن باہر سے آنے والا پردیسی, بالکل ٹھیک. بِالحادن کا مطلب کیا ہے؟ گمراہی, گمراہی, بالکل ٹھیک, گمراہی, گمراہی, گمراہی کا, بالکل صحیح ہے. اچھا پھر اس کے بعد آپ لوگ آئے آئے نمبر 26 کے اندر, اور یہاں پر ہے والقائمین. والقائمين, اس کا مطلب کیا ہے؟ والقائمین کا مطلب کیا ہے؟ کھڑا رہنے والا, قیام کرنے والا. جی ہاں بالکل, قیام کرنے والا. والقائمین اور قیام کرنے والا کمپلیٹ اس کا ہے. جی بالکل ٹھیک, الحمدللہ. اچھا پھر اس کے بعد آیت نمبر 27 میں دیکھیں, یہاں پر ایک ورڈ ہے ضامرن. ضامرن اس کا مطلب کیا ہے؟ ضاد میم را, کیا مطلب ہے اس کا؟ جی کمزور, دبلی اونٹنی. بالکل ٹھیک, کمزور اونٹنی. جی ٹھیک الحمدللہ. اچھا اسی آیت کے اینڈ میں دیکھیں عمیقن. عمیقن کا مطلب کیا ہوگا؟ عمیقن کا مطلب کیا ہے؟ عمیقن دور دراز. بالکل ٹھیک ہے, دور دراز, دور دراز. بالکل الحمدللہ, ویری گڈ. اچھا 29 آیا میں دیکھیں اب آپ لوگ, تفسہم. تفسہم کا مطلب کیا ہے؟ ثم لیقضوا تفسہم. تو یہاں تفسہم کا مطلب کیا ہے؟ اپنا میل کچیل. جی بالکل, اپنا میل کچیل. بالکل صحیح ہے, بالکل بالکل صحیح, الحمدللہ. آئے نمبر 30 میں آ جائے, آئے نمبر 30, اور یہاں پر ایک ورڈ آ رہا ہے الاوثانی. الاوثانی اس کا مطلب کیا ہے؟ جی الاوثانی, الاوثانی بتوں کی. بالکل بتوں کی جمع, بت کی, بتوں کی. بالکل صحیح الحمدللہ, بتوں. اچھا پھر اسی میں آپ دیکھیں آیت نمبر 31 میں, اور یہاں پر ایک ورڈ آ رہا ہے فتختفہو. فتختفہو جی بت کی جمع, بتوں کی جمع, بت کی جمع بتوں ہے. جی ہاں, تو فتختفہو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو اچک, پس اسے اچک لے, اچک لیتا ہے. تو پس اسے, پس اسے اچک لے جائے گی, پس اچک لیتی ہے, لے جاتی ہے. جی ہاں بالکل, یعنی کہ اگزامپل دی جا رہی ہے نا, فکر نمبر جیسے, پس گویا کہ خرا گرا میرے سمائے آسمان سے, فتح خطفہ ہو, پس اسے اچانک اچک لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد اسی آیت کے اینڈ میں دیکھیں سحیقن. سحیقن اس کا مطلب کیا ہے؟ جی سحیقن کا مطلب کیا ہے؟ سحیقن دور دراز, دور دراز, دور جگہ. بالکل الحمدللہ, گڈ. 34 میں دیکھیں آیت نمبر 34, المخبتینا. المخبتینا کا مطلب کیا ہے؟ جی المخبتینا کا کیا مطلب ہے؟ آجزی کرنے والے, آجزی سے گردن جھکانے والے. جی بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک الحمدللہ. اچھا آیت نمبر 36 میں اب آپ لوگ دیکھیں, یہاں پر ایک ورڈ آ رہا ہے البدنا. البدنا اس کا مطلب کیا ہے؟ جی یہاں ایک ورڈ آ رہا ہے البدنا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ قربانی کے اونٹ, قربانی کے اونٹ. الحمدللہ, قربانی کے اونٹ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح بتایا. اچھا اسی آگے میں آگے دیکھیں تو وجبت. وجبت کا مطلب کیا ہے؟ جی وجبت کا مطلب, گر جائے. ویری گڈ ماشاء اللہ, گر جائے. صحیح الحمدللہ. اچھا اسی آیت میں پھر آگے دیکھیں آپ لوگ القانعہ. القانعة. جي القانعة. القانعة کیا مطلب؟ قناعت کرنے والے، قناعت کرنے والے، سوال نہ کرنے والے. اچھا قناعت کرنے والے کا مجھے نہیں پتا، لیکن اتنا پتا کہ ہاں سوال نہ کرنے والے، دس از جو مجھے معلوم ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اس کے بعد آگے دیکھیں 37 میں، 37 آیا کے اندر، اور انشاءاللہ مجھ پر ہم اس کو یہاں پر سٹاپ کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہاں پر مجھے بتائیں لحومہما، نہیں سوری لحومہا، لحومہا ان کے گوشت، ان کا گوشت، ان کا گوشت. ٹھیک ہے الحمد للہ. جی ہاں میٹ کی بات ہے، بالکل صحیح الحمد للہ. جزاکم اللہ خیر کثیر. آپ لوگوں کی ماشاء اللہ آج بہت اچھی پارٹیسپیشن تھی، یوزولی جو ہوتی ہے اس سے زیادہ، الحمد للہ بارک اللہ. اور جتنی بھی شارٹ کمنٹس ہیں پلیز ان کو اگنور کر دیں، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی تھیں جو کرنے کے لیے اٹھنا پڑتا ہے بار بار. لیکن خیر الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا كثيرا وأحسن الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ہم خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 17 پارے کا تیسرا حاف شروع کریں گے جو سورت حج سے شروع ہوتا ہے. ابھی تک ہم نے قرآن پاک کی 21 سورتیں پڑھ لی، اور اب اس صورت میں ہم صورت کے نام سے ہی صورت حج آپ کے ذہن میں آئے گا کہ ہو سکتا ہے کہ اس میں ہم حج ہی کے طریقے اور اس پہ بات کریں گے، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہے. جیسا کہ ہم قرآن کا مزاج سمجھ چکے کہ بعض صورتوں کے نام جو ہیں وہ بالکل اس کے مضمون سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور بعض صورتیں جو ہیں اس میں کسی ایک خاص وجہ سے ہی اس کا نام ہے. تو حج اگر صورت کا نام ہے تو اس کے بارے میں اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں تو حج جو ہے اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے. نماز نام کی کوئی صورت قرآن پاک میں نہیں، روزے کی نہیں، اور زکوٰۃ نام کی بھی نہیں، لیکن حج کی اہمیت اور حج کا پیغام یونٹی ہے کہ امت کس طرح ایک وحدت میں پروئی جائے گی تو ہی کام ہوگا. جب لوگ اپنی اپنی ذات کو نمایاں کرنے یا اپنے اپنے انفرادی چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو بنیاد بنا کر دین کی کوز کو نقصان دیتے ہیں تو اصل میں وہ امت سے نکل کر بھیڑ بن جاتے ہیں. افسوس کی بات ہے کہ آج امت مسلمہ کا حال کچھ اسی قسم کا ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کچھ مناظر کو بنیاد بنا کر ہم سب کو ایک میسج دیا، اور وہ کیا ہے کہ اتحاد صرف وہی شخص قائم رکھ سکتا ہے امت کا جس کی نظر قیامت پہ ہوگی، کیونکہ قیامت کا دن انسان کو ہر نام اور ہر مسلک اور ہر اختلافی بات سے بے نیاز کر دے گا. وہ لوگ جو دنیا میں ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اتنا بڑا کر لیتے ہیں کہ لوگ حج کر کے بھی آ جاتے ہیں اور وہاں سے ایک امت کی وحدت نہیں پا پاتے. تو آئیے ہم سورت کے ترجمے کے ساتھ ساتھ اپنے لیے عمل کی باتیں اس میں سے لیتے رہتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. اے لوگو اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، بے شک قیامت کا حادثہ یا قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے، جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلاتے کو چھوڑ دے گی، ہر حمل والی اپنے حمل کو گرا دے گی، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں حالانکہ وہ نشے میں نہیں، لیکن اللہ کے عذاب کی جھڑکی بڑی سخت ہے. پہلی ہی دو آیات اس پوری سورت کے بنیادی تھیم کو واضح کرتی ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اگر کوئی حج کے بنیادی مقصد یعنی امت کی وحدت کو اپنانا چاہتا ہے تو اس کو سب سے پہلے تو تقوی اختیار کرنا پڑے گا. اتقوا ربکم سے یہ بات ملتی ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ قیامت کو یاد رکھو، کیونکہ یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو انسان کو باقی سب چیزوں سے بے نیاز کرتی ہیں. یہاں قیامت کے دنوں میں سے قیامت کے زلزلوں کے اندر جو اس کے اثرات پیدا ہونے والے ہیں، اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتے وقت بہت زیادہ کیئرفل ہو جاتی ہے، وہ بھی اپنے بچے کو چھوڑ دے گی اور حاملہ کا حمل گر جائے گا، لوگ نشے کی حالت میں ہوں گے. اگر دیکھا جائے تو یہ قیامت اگر دنیا میں ہی انسان اپنے دل پر محسوس کر لے تو اس کے نتیجے میں انسان کبھی بھی بیکار قسم کی چیزوں اور بےتکی باتوں کے اندر اپنے آپ کو نہیں رکھے گا. نتیجہ کیا ہوگا کہ ایسا انسان دوسری چیزوں سے بے نیاز ہو جائے گا. ہم سب اگر اپنے آپ کو یہاں لے کر دیکھیں کہ کس طریقے سے اگر یہاں زمین ہلنے لگے زلزلے کی صورت میں اور اسی طرح سے جھٹکے پہ جھٹکا آئے تو ہم میں سے کس کو اپنے اختلافات یاد رہیں گے؟ ہم میں سے کون ہوگا کہ جو اس وقت اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر پڑ کر اپنے آپ کو اس موت کے منہ سے بچانے کی کوشش نہ کرے؟ کوئی ایک بھی نہیں ہوگا. تو اصل بات یہ ہے کہ لوگ دین کی اصل روح کو پیچھے کر کے لوگ دین کے ساتھ اپنا رسمی معاملہ کب کرتے ہیں؟ جب حقیقت میں ان کے اندر سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے اور وہ قیامت سے بے نیاز ہوتے ہیں. ایسے ہی کچھ لوگوں کا تذکرہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر ہی اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں. نوٹ کیجیے اس نقطے کو، کس طریقے سے اللہ کے بارے میں علم نہ ہو اور انسان دین کی باتیں کرتا پھرے. ایسے لگتا ہے کہ ان لوگوں کی بات ہے کہ جو خود تو اللہ سے نہیں جڑے ہوتے اور اللہ سے جڑنے کی باتیں کرتے ہیں. خود کتاب ان کے اپنے دل پہ نہیں اتری ہوتی، لیکن صرف اس کے لفظوں میں کھو کر وہ اپنے آپ کو دین والا محسوس کرتے ہیں. اور جب اللہ کو چھوڑا تو پھر کیا ہوا؟ فرمایا، ہر شیطان سرکش کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں. یاد رکھیے، جب ہم اللہ کے راستے سے ہٹیں گے تو اس کے بعد شیطان کا راستہ ایک نہیں کئی راستے ہمارے لیے کھلے ہوں گے. دعا کیجیے اپنے لیے بھی کہ اللہ ہمیں علم سے بھی جوڑ دے، اور وہ علم جو ہمارے دلوں کو پگھلا دے، اور وہ علم جو واقعی ہماری ترجیحات کو بدل دے. كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ. اللہ کہتے ہیں، مجھے چھوڑ کر اگر کہیں اور گئے بھی تو چلو کسی ڈھنگ کے انسان کے پیچھے جاتے، حالانکہ یہ تو اس کے پیچھے لگے کہ جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا کہ اس کے تو نصیب ہی میں یہ لکھا ہے کہ جو اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا. ہاتھ انسان کے ٹھنڈے ہونے لگتے ہیں ان آیات کو پڑھ کر. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کسی ایسے شخص کے پیچھے لگ کر تم اپنے آپ کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دور کرتے ہو، صرف دنیا کے لیے، صرف چار دن کے مزے پانے کے لیے، صرف چار دن کی خیر اور خوشی کو پانے کے لیے، کبھی کوئی دولت کے پیچھے، کوئی مال کے پیچھے. تو سوچو کہ وہ قیامت کا زلزلہ جب برپا ہوگا اس وقت تم کس کو اپنا دوست بناؤ گے. ہم پیچھے سورت ابراہیم میں پڑھ چکے کہ کس طرح قیامت کے دن شیطان جو ہے انسانوں کے سامنے اپنی زندگی بھر کی باتوں کو پیش کر کے کہہ دے گا کہ دیکھو، میں نے تو تمہیں بہکایا نہیں تھا، میں تو صرف ایک دعوت دیتا تھا، اور اس طریقے سے بے رخی کر دے گا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، انسان اپنی پیدائش پہ غور کرو، یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث، اے لوگو اگر تمہیں دوبارہ جینے کے بارے میں کوئی شک ہے، موت کے بعد جو زندگی آنے والی اس میں کوئی شک ہے، تو تمہیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر نطفے سے، پھر خون کے لوتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، جو شکل والی بھی ہوتی ہے اور بے شکل بھی. یہ ہم اس لیے بتا رہے ہیں تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں، ہم جس نطفے کو چاہتے ہیں ایک خاص وقت تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں. اللہ کو پتا ہے بچے نے کب دنیا میں آنا ہے، ماں تک کو نہیں پتا ہوتا. پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں، پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں تاکہ تم اپنی پوری جوانی کو پہنچو، اور تم میں سے کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی نہ جانے، جہاں سے چلے تھے وہیں چل پڑے. ایک ایسا وقت انسان کی زندگی میں آنے لگتا ہے کہ جس کے بعد ایک انسان حقیقت میں سب کچھ جانتے ہوئے پیچھے پڑتا ہے. کبھی کسی بوڑھے شخص کو دیکھیے، جھریاں بڑے چہرے کو دیکھیے، کیا انسان اسی چیز پہ نہیں چل پڑتا جس کے اندر اس کی زندگی کا آغاز ہوا تھا؟ پھر وہیں چل پڑے، وہی چلتے ہوئے جھولنے والی کیفیت، کھائیں تو چبایا نہ جائے، کھا لیں تو ہضم نہ ہو. کیا ہم سب اس عمر کی طرف نہیں پہنچ رہے؟ اور کیا تم میں سے تو کوئی پہلے ہی واپس بلا لیا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے؟ پھر سب کچھ جاننے کے بعد پھر نہ جانے. کبھی ہم اپنے اوپر غور کریں، اپنے بڑھاپے کا سوچیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہمارا بڑھاپا ہماری جوانیوں سے اچھا ہو. ہم نے جوانی بہت سارے لوگوں کی اچھی دیکھی، لیکن بڑھاپا بڑے قسمت والوں کا اچھا ہوتا ہے، اور بڑھاپا ان کا اچھا ہوتا ہے جو اپنی جوانی اللہ کو دیتے ہیں. میں نے کئی جگہ ان چیزوں کو دیکھا، سفر میں تو بہت ہی موقع ملتا ہے. میں دیکھتی ہوں کہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے نام پہ لگائیں، ہو سکتا ہے جوانی میں لوگ ان کو بے وقوف کہہ دیں کہ ان کو کیا ہوا، بڑے بڑے فائدے دنیا کے چھوڑ کر دین کے اوپر آنے لگے، لیکن میں نے دیکھا کہ ان کا بڑھاپا بڑا خوبصورت، بہت خوشگوار اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتوں رحمتوں والا ہوتا ہے. تو اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا وہ وقت ہمارے اس وقت سے بہتر کر دینا. پھر اللہ تعالیٰ مثال دیتا ہے کہ دیکھو، وقت ایک جیسا نہیں رہنا، آج تم جو ہو کل تم وہ نہیں رہو گے. اس کی مثال میں اللہ تعالیٰ ہمیں زمین کی ایک مثال دیتے ہیں، وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر مین برسایا یکایک وہ پھبک اٹھی اور پھول گئی، اور اس نے ہر قسم کے خوش منظر نباتات اگلنے شروع کر دیے. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہی زندہ کرے گا مردوں کو، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمیں اس بات کا یقین آ جائے. اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں. ہم سب قبروں میں لے جائے جائیں گے اور ہم سب وہاں سے اٹھائے جائیں گے. نہ قبروں میں جانا ہمارے اپنے بس میں، نہ رکنا اپنے بس میں، اور نہ قبر سے اٹھایا جانا ہمارے بس میں. کتنا مجبور ہے انسان تو، لیکن کتنا زیادہ مختار بنتا ہے. ہم اپنی اکڑ چھوڑیں، اپنے رب کے آگے جھکیں، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا پہ رکھیں، اور پھر دیکھیں اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہے. جب تک اس بات کا یقین نہیں آئے گا تب تک بات نہیں بنے گی. اللہ تعالیٰ یہی بتا کے کہتے ہیں کہ دیکھو لوگو، یہی تو ساری باتیں ہیں، تم مان جاؤ، اللہ کو دیکھو وہ کیسے تمہارے معاملات کو خوبصورت طریقے سے بناتا ہے، لیکن لوگوں کا حال تو کچھ اور ہی ہے. لوگ تو اس کے بارے میں بھی جھگڑا کرتے ہیں جس ذات کے بارے میں کسی قسم کا شک نہیں ہونا چاہیے. ہر انسان اگر اپنے اوپر غور کر کے دیکھے کہ کیا میں اپنے آپ کو اللہ کے رب ہونے پہ اور اس کے مردوں کو زندہ کرنے پہ قادر سمجھتا ہوں، کیا میرا اس پر یقین ہے. فرمایا، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهِ، دیکھو قیامت آنے والی ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں. بار بار آپ دیکھیے سورت کے شروع میں ایک ہی میسج ہے، لوگوں قیامت آنے والی، لوگوں قیامت آنے والی ہے، اور اللہ بے شک اٹھا کھڑا کرے گا ان تمام لوگوں کو جو قبروں میں ہیں. ہم سب قبروں سے اٹھائے جائیں گے، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ جس وقت ہم اپنی پچھلی پوری زندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے، اور ہمیں نہیں سمجھ آ رہا ہوگا کہ ہم نے زندگی کہاں گزار دی. لیکن اس کے باوجود وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لوگوں میں پھر بھی کوئی ایسا ہے جو اللہ کے معاملے میں بغیر علم کے جھگڑے کرتا ہے، اور ہدایت کے بغیر، اور نہ اس کی زندگی میں کتاب منیر ہے، یعنی نہ اس کے پاس علم ہے، نہ اس کے پاس ہدایت ہے، اور روشنی بخشنے والی کتاب بھی نہیں ہے. ثانیہ اطفہ لیدل عن سبیل اللہ، کندھے اچکایا ہوا. اب ذرا سوچیے ذہن میں کس طریقے سے ایک انسان کا تصور آتا ہے نا، کہ گردن اکڑائے ہوئے چلتا ہے، اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دیں. کیا انجام ایسے شخص کا؟ فرمایا، ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے روز ہم اس کو آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. کیسا وہ دن ہوگا؟ ایک انسان ذرا اپنے اوپر غور کر کے دیکھے کہ جو رویے آج اس کردار میں ہم سب کو دکھائے جا رہے ہیں، کیا ہم میں سے کوئی ایسا تو نہیں؟ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ نہ کرے کوئی ہم میں سے ایسا ہو. اور جو اس برے انجام کا شکار ہو. فرمایا اس دن ہوگا کیا؟ دنیا میں تو رسوائی ہے ہی، قیامت کے روز ہم اس کو آگ کے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. پھر اس دن کوئی اس کو نہیں بچا سکے گا اللہ کے عذاب سے. پھر اس کو پتا چلے گا کہ ہم نے کیا کیا، جلنے کے عذاب کا مزہ چکھا جائے گا. ذالک بما قدمت یداک، اور کہا جائے گا یہ ہے وہ چیز جس کو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا. کوئی ظلم نہیں ہے، ہر بندے کی قیامت اس کے دنیا کے اعمال کا ایک نتیجہ ہے. اگر آج اچھے عمل ہیں تو کل اچھی جزا ہے، اور اگر آج عمل برے ہیں تو پھر اس کے نتیجے میں وہاں برائی ہے. یہ مستقبل ہے، یہ فیوچر ہے. کتنے دن کی دنیا تھی اس کو لیا، لیکن کتنی خراب کر لی اپنی آخرت جو ہمیشہ رہنے والی. اور بات یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں. کتنی ضرورت ہے ہم سب اپنے اوپر غور کریں، کبھی کسی کے بارے میں ظلم کی کوئی کیفیت اپنے دل میں نہ آنے دیں. اللہ خود بدلے لیتا ہے ظلم کے. پھر آگے فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے. کناروں پر رہ کر اللہ کی بندگی کرنے سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے فائدے اور نقصان کو دیکھ کر اللہ کی طرف آئے، فائدہ مل جائے، اگر فائدہ ہو تو مطمئن ہو گیا، اور جو کوئی مصیبت آ گئی تو الٹا پھر گیا. ملا کیا؟ ایسا کیا کیوں تھا؟ تاکہ دنیا بھی مل جائے، آخرت بھی مل جائے. ہوا کیا؟ کس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی گئی، اور یہ ہے سکھ اللہ خسارہ. دیکھا جائے تو لوگوں کا پورے کا پورا دین میں داخل ہونا ان کو مشکل لگتا ہے، کیونکہ اس کے اندر تھوڑی سی قربانی اور وقت کے رواج سے ذرا ہٹ کے جینا پڑتا ہے. لیکن جب ایک انسان دنیا کے فائدے بھی لینا چاہے اور دین کے بھی نہ چھوڑنا چاہے، تو اس کو اصل میں پھر دونوں ہی نہیں ملتے. ہم سب اپنے آپ کو چیک کریں، کیا مختلف اوقات یا مختلف حالات یا مختلف معاملات میں میرا معاملہ ایک جیسا ہوتا ہے؟ میری نمازوں کی حالت، میری روزے کی، میرے حج کی، اور میرے اللہ کے ساتھ جذبات کیا ایک ہی جیسے ہوتے ہیں؟ مومن تو 24 گھنٹے کا مسلمان ہے، اس کو کناروں پہ رہنا پسند نہیں. کسی بھی چیز کا کنارہ بہت سخت ہوتا ہے، اندر کا حصہ نرم ہوتا ہے. روٹی کو دیکھ لیجئے، پیزا کو دیکھیے. اسی طرح کناروں پہ رہ کر دین میں آنے والے دین کا اصل مزہ نہیں لے پاتے، ان کو دین سخت لگتا ہے، کیونکہ دو طرف دل ہے نا. یاد رکھیے، دو دلا انسان کسی جوگا نہیں ہوتا. وہ لڑکی کبھی نہیں بستی جو کہ کسی اور کی محبت بھی دل میں رکھے اور اب شوہر کے گھر میں بھی آ گئی. ایک دل ہی سے بات بنتی ہے، یہ دو دل انسان کی کہانی ہے. کبھی بھی کسی چیز میں آپ کے دل میں گو مگو کی کیفیت ہو تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو مطمئن کر دے گا. کشتی کے کنارے پہ کھڑے کسی شخص کو سوچئے، ذرا سی کشتی ہلے گی وہ کنارے پہ کھڑا سب سے پہلے گرے گا. تو دین کا تحفظ پورے دین کو پانے میں ہے. خوشی اور غم دونوں اللہ کے حکم ہے، ان دونوں میں اللہ کو ماننا ہے. ایسے لوگوں کو اللہ کی بات ماننی ہے. ایک تذبذب میں موجود شخص کو نہیں دیکھنا کہ جس کو ہر وقت یہی دھڑکا لگا ہوا ہے کہ پتہ نہیں فتح ہوتی ہے کہ شکست. ایسے لوگ جب ایک طرف آ جاتے ہیں تو اللہ فائدہ دے دیتے ہیں ان کو، اور اگر نہیں تو دین دنیا دونوں چلا گیا. پھر فرمایا، یہاں اب اس کی مزید تفصیل بتائی گئی کہ اس کی یہ کیفیت ایسی کیوں ہے. کیونکہ فرمایا یدو من دون اللہ ما لا یدرہ ولا ینفعہ، پھر وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتا ہے جو نہ ان کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ. کیا کسی بت کی بات ہے؟ نہیں، دنیا کی بات ہے کہ اللہ اتنے مالک حقیقی، اتنے بڑے رب کو چھوڑ کر اپنے جیسے انسانوں سے ڈرنے لگتا ہے، ان کا خوف کھاتا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ اس کو ان سے سب کچھ فائدہ ہوگا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کوئی دنیا کا انسان کسی کو فائدہ نہیں دے سکتا اور نہ نقصان دے سکتا ہے، کیونکہ سارے فائدے اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ذالک هو الضلال البعید، یہ ہے گمراہی کی انتہا. یدعو لمن ضره اقرب من نفعه، وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے. بدترین ہے اس کا مولا اور بدترین ہے اس کا رفیق. اس کے برعکس اللہ ان لوگوں کو جیمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور اللہ کرتا ہے جو کچھ وہ چاہتا ہے. کیا پتہ چلا کہ اللہ کی ذات سے لینے والے اللہ سے مانگنے والے ہی اصل فائدے پاتے ہیں اور اللہ کے راستوں کو چھوڑ کر اپنے منمانے راستے پانے والوں کو دنیا بھی نہیں ملتی اور آخرت بھی نہیں ملتی۔ تو ہمیشہ انسان یہ خواہش کرے کہ جس سے سب سے زیادہ فائدے چاہیے، جس کی پکڑ سے بچنا ہے، اسی کو خوش رکھنا ہے۔ ایسا شخص جو اپنے آپ کو دوسروں کے حوالوں میں کر دیتا ہے، اصل میں ایسا شخص اپنے آپ کو بھی رسوا کرتا ہے اور دوسرے کو بھی رسوا کرتا ہے۔ کبھی بھی آپ کسی ایک عام انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کریں۔ یہ چھوٹا سا میسج ہے ہم سب کے لیے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اللہ کی جنتوں میں داخل ہوں گے۔ اور اگر کسی شخص کا گمان کیا ہے کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، اور جس کا یہ خیال ہو، جس کا یہ گمان ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا، اسے چاہیے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شگاف لگائے، پھر دیکھ لے کہ کیا اس کی تدبیر کسی ایسی چیز کو رد کر سکتی ہے جو اس کو ناگوار ہے۔ ایسی ہی کھلی کھلی باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، اور ہدایت جسے اللہ چاہتا ہے دے دیتا ہے۔ اس آیت میں ایک مثال دی گئی ہے جس کی مختلف تفاسیر ہیں، جس میں بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جس کا خیال یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہیں کرے گا تو وہ تو چھت سے رسی باندھ کر خودکشی کر لے، یعنی اپنا کام تمام کرے۔ اس کی یہ خواہش پوری ہونے والی نہیں ہے، بلکہ اللہ تو اپنے نبی کی مدد کرے گا۔ ایک دوسری اس کی تفسیر یہ ہے کہ وہ شخص کسی رسی کے ذریعے آسمان پر جائے اور مدد بند کرانے کی کوشش کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ ہو۔ تیسری اس کی تفسیر کیا بنتی ہے کہ وہ آسمان پر جا کر وحی کا سلسلہ منقطع کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ وحی کے پھول تو برس ہی رہتے، وہ تو برستے رہیں گے۔ حاسد جتنا مرضی حسد کریں، اللہ جس کی زبان سے قرآن نازل کروا دے، جس کی زبان پہ قرآن نازل ہو جائے، اللہ اسے کام کرواتا رہے گا۔ تو کہا جاؤ پھر تم اوپر سے جا کے بند کروا دو۔ اسی طرح ایک چوتھی تفسیر ہے کہ وہ آسمان پر جا کر اس کا رزق بند کرانے کی کوشش کر لے۔ بعض دفعہ لوگ کسی کو سچے دل سے اللہ کا کام کرتا بھی دیکھ نہیں پاتے، کیونکہ خود تو مفاد کے بندے ہوتے ہیں، خود تو پیسوں پہ نظر ہوتی ہے، منٹس پہ نظر ہوتی ہے۔ وہ دوسرے بندے کو دین کا کام لوس بے لوس اور خلوص کے ساتھ کرتا دیکھ کر اپنے گلٹ میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ان کو رسوا کر دیا جائے تاکہ ہم ان کو بدنام کریں اور دوسرے لوگوں سے لوگ ہم سے فائدہ اٹھائیں یا ہمیں فائدہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسی ساری کوششیں ہوا میں بکھری ہوئی راکھ کی طرح، اللہ ان کی باتیں یہ نہیں کرے گا۔ پھر اسی طرح اور بہت ساری اس کی باتیں بنتی ہیں کہ کسی طرح سے بھی وہ اللہ کی مدد کو روکنا چاہے تو روک لے، لیکن نہیں روک سکتا، اللہ کے حکم ہو کے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دیتا، جبکہ اس کے برعکس ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس، جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو صابی اور نصارہ اور مجوس ہوئے اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا۔ ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سر بسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان اور بہت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔ نوٹ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کی پکڑ کی بات کرتے ہیں، اور اس سے پہلے ہر مخلوق کے سجدے کی بات ہے۔ ساری مخلوق خوشی سے کرتی ہے، لیکن انسانوں کی بات ہی تو کہا کہ کثیر من الناس، بہت سارے، یعنی انسانوں میں کچھ اتنے اکھڑ مزاج ہیں کہ جو نہیں مانتے، لیکن بہت سے انسان جو ہیں واقعی وہ سجدے کر کے بھی عذاب کے مستحق ہو چکے ہوتے ہیں، کیونکہ باہر سے سر تو جھکا لیکن اندر سے عقل نہیں جھکی۔ اور جسے اللہ ذلیل و خوار کر دے پھر اسے کون راہ دکھائے گا؟ بتاؤ، جس کو اللہ پکڑ لے، جس کو اللہ عزت سے محروم کر دے، کیا کوئی اس کو عزت دینے والا ہے؟ ہرگز نہیں، اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ اور ان اللہ یفعل ما یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ اس آیت میں بھی ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ عزت اللہ سے مانگیے۔ عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کا نام المعز بھی ہے اور العزیز بھی ہے۔ اس لیے اگر آپ حق پہ ہوں تو بالکل بے فکر ہوں، بعض دفعہ وقت کی غبار چھٹ جا سکتی ہے، کوئی سسرال میں آپ کے خلاف محاذ کھڑا کر کے آپ کو بدنام کر سکتا ہے، کوئی کسی آفس میں، کسی کالج میں، کسی جگہ آپ پہ کوئی کیچڑ اچھال سکتا ہے، لیکن اپنا محاسبہ کیجئے۔ اگر آپ حقیقت پہ سچے ہیں تو اللہ آپ کو ضرور عزت دے گا۔ اس کے بعد دو لوگوں کے جھگڑے کی بات ہے، هذان خصمان احتسموا في ربهم. یہ دو فریق جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھگڑا ہے. مومن اور مشرک مراد ہے. ان میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے تو آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں, یعنی قطعت لہم سیاب من نار. اب دیکھیے کہ کپڑا کٹ جاتا ہے نا تو پھر سینہ مشکل نہیں لگتا. کٹے میں یعنی بالکل جہنم کی آگ ان کے لیے تیار ہے. اللہ اکبر, اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا. وہ عقلیں جو دنیا میں قرآن سے نہ پگھلی, اللہ ان کو گرم کھولتے ہوئے پانی سے پگھلائے گا, جس ان کی کھالے ہی نہیں پیٹ کے اندر کے حصے تک گل جائیں گے. اور ان کی خبر لینے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے. جب کبھی وہ گھبرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے جائیں گے کہ چکھو اب جلنے کی سزا کا مزہ. اللہم لا تجلنا منہم. کتنا انسان دنیا میں گرمی سے بھاگتا ہے, کتنا اپنے آپ کو نرم گرم کپڑوں میں رکھتا ہے, لیکن اس دن اللہ کی پکڑ سے کوئی بھی بچ نہ سکے گا. اللہ ہم سب کو ایسے لوگوں میں نہ کرے. اس کے برعکس اب ایک اور خوبصورت گروہ. پچھلا گروہ تو قیدیوں کا تھا نا, کہ بھاگنا چاہ رہے تھے تو واپس ڈنڈے مار مار کے ان کو جہنم کی قید میں ڈال دیا جائے گا, کہیں غم کہیں کچھ. لیکن اس کے برعکس ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. اور دوسری طرف وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے, ان کو اللہ ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی, محمد سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے, اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے, اور ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشی گئی, اور انہیں اللہ جو خود تعریف کیا گیا ہے اس کا راستہ دکھا دیا گیا. نوٹ کیجئے کہ جس نے دنیا میں اللہ کی بات کو سنا, جنہوں نے دنیا میں طیب کو پسند کیا, طیب کلمہ طیب لا الہ الا اللہ, جن کے بولنے میں پاکیزہ باتیں ہوتی تھیں, جن کے پیٹ میں طیب لقمے جاتے تھے, اللہ ایسے لوگوں کو وہاں ایک طیب پاکیزہ جگہ میں لے جائے گا. اللہ تعالی ہمیں پاکیزگی کا عادی بنا دے. گندی باتیں نہ ہماری زبان سے نکلے, نہ ہمارے کان سنیں, اور نہ ہم بولیں. اس کے بعد حج کی کچھ باتیں ہیں سورت کی نسبت سے. ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ والمسجد الحرام. جن لوگوں نے کفر کیا اور جو آج اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں رکاوٹ بن رہے ہیں, جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے بنایا ہے, جس میں مقامی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں, ان کی روش یقیناً سزا کی مستحق ہے. اور اس مسجد حرام میں جو بھی راستے سے ہٹ کر چلے گا, یعنی جس نے سیدھا سادہ طریقہ اختیار کرنے کی بجائے الحاد کا طریقہ اختیار کیا, ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا, اسے ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. جس گھر کی حرمت زیادہ ہوتی ہے پھر وہاں پکڑ بھی زیادہ ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ یہ جگہ ہے نا جہاں ہم قرآن سیکھتے ہیں, اس کو اگر صاف ستھرا رکھ دیں اور اس کا خیال رکھ دیں اور اس کی ٹیک کیئر کرنے کا اجر زیادہ ہے نا, تو یہاں بگاڑ پیدا کرنے, یہاں فتنے پیدا کرنے اور اس کو خراب کرنے کا عذاب بھی زیادہ ہوگا. اس لیے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں محسنوں میں سے بنا اور ہم نہ شکرے لوگ نہ بنے. یاد رکھیے جب اپنے محسنوں کے ساتھ عدل نہیں کرتا, احسان نہیں کرتا, وہ انتہائی تھرڈ درجے کا انسان ہے. کسی انسان کی بھی اصل کو پہچاننا ہو نا, دیکھیے بعض دفعہ ہمارے اوپر بہت پردے پڑے ہوتے ہیں, ہم بڑے عاجز ہمبل مزاج دکھتے ہیں, لیکن ذرا اندر سے دل کو ٹٹول کے دیکھو تو ایلوے سے بھی زیادہ کڑوا. تو جو محسن کے ساتھ نمک حرامی کرے گا نا, وہ کبھی بھی کسی کا نہیں بنے گا. اللہ کے ساتھ جو معاملہ سیدھا نہیں رکھتا, جو سب سے بڑا محسن ہے, تو پھر دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو اپنے آپ کو چیک کریں, کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم اللہ ہی کے ساتھ غلط معاملہ رکھنے لگیں جس نے ہمیں سب کچھ دیا. اور جب بھی خانہ کعبہ کی بات ہوگی, حرم کی بات ہوگی, تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات تو ضرور ہوگی. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا. یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ تجویز کی تھی. یا نوٹ کیجئے گا کہ خانہ کعبہ شروع سے تھا, لیکن حضرت نوح کے قوم پہ جو عذاب آیا اس میں اس کے اوپر کی دیواریں بہ گئی تھی, بنیادیں مٹی میں چلی گئیں. اب اس کو ڈھونڈنا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی, اس ہدایت کے ساتھ کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو, اور میرے گھر والوں کو طواف کرنے والوں اور قیام رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو, اور لوگوں کو حج کے لیے اذن عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں, تاکہ وہ فائدے دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں. دیکھیے کہ اللہ کے گھر کے لیے آنے والوں کے لیے گھر کو صاف رکھنا کتنی آنر ہے. اللہ نے ابراہیم کو دی, اللہ ہمیں بھی یہ آنر دے دے. پھر دوسری بات دیکھیں کہ جب حضرت ابراہیم نے حج کی آواز لگائی تھی کیسے بنجر جگہ تھی، لیکن آج دیکھیے کہ وہاں جگہ نہیں ملتی۔ کوئی دور سے، کوئی پیدل، کوئی ناروے سے، کوئی امریکہ سے، کوئی آسٹریلیا سے آتا ہے کیونکہ وہاں کے فائدے دیکھیں۔ ورنہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں سب کچھ تو ہے، لیکن اللہ کی ذات نے وہاں جو فائدے رکھے ہیں وہ آپ کو دنیا کے بہت ترقی یافتہ ملکوں میں بھی نہیں دکھیں گے۔ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ، اور چند مقرر دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ یہ کون سے دن ہے؟ ایام تشریق مراد ہے، عید کے بعد کے دن۔ پھر خود بھی کھائیں اور تنگ دست مختاج کو بھی کھلائیں، یعنی عید کے گوشت کی طرف اشارہ ہے، خود بھی آپ کھا سکتے ہیں اور مختاجوں اور غریبوں کو بھی کھلایا جا سکتا ہے۔ پھر اپنا میل کچیل دور کریں، اس میں حج کے اس طواف کے بعد احرام بدلنے کا ذکر ہے جو کئی دن سے باندھا ہوتا ہے اور میل اور پسینے سے انسان کا برا حال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب تم قربانی کر چکے ہو، اب احرام کھول دو اور اپنی نظریں پوری کریں۔ کچھ لوگ اس وقت منتیں مان لیا کرتے تھے، حج کریں گے تو یہ کریں گے وہ کریں گے، تو کہا کہ اب حج ہو گیا، اب منت پوری کرو، کیونکہ یہ حج کے ارکان ہے، اس وقت ڈیٹیل کی ضرورت نہیں۔ احرام سے نکلنے کے بعد انسان پھر ایک حد تک حلال ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد اس قدیم گھر کا طواف کریں، اس سے مراد طواف افاضہ ہے جو حج کا لازمی رکن ہے، اور اگر اس کو چھوڑ دیا جائے یا کسی وجہ سے نہ کر سکے تو وہ حج پھر حج نہیں ہوتا، پھر اگلے سال دوبارہ وہ حج کرنا پڑے گا، یعنی جب بھی زندگی میں موقع ملا، فریضہ ساقط نہیں ہوا۔ یہ تو تعمیر کعبہ کا مقصد، اور جو کہ اللہ کی قائم کردہ حرمتوں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ اللہ کو کچھ نہیں ملتا، ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ ہم جتنا اللہ کے دین کی حرمتوں کا خیال رکھیں گے، اللہ کے گھر کا خیال رکھیں گے، اتنا ہمارے حق میں بہتر ہوگا۔ تمہارے لیے مویشی جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان چیزوں کے جو تم کو پہلے ہی بتائی جا چکی ہیں۔ کہاں؟ سورۃ انعام اور سورۃ نحل میں اللہ تعالیٰ نے بات کی تھی، سورۃ انعام کی آیت 145 اور سورۃ نحل کی آیت 115 میں، کہ ان کو نہ کھاؤ جو لوگوں نے خود بخود بنا لیے تھے اپنے طور پہ، کوئی خام سام۔ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ، بس بتوں کی گندگی سے بچو، جھوٹی باتوں سے پرہیز کرو۔ یعنی وہاں تو خود سچ بول کے آتے ہو، یہ نہ ہو کہ یہاں آ کے تمہاری پوری کی پوری زندگیاں جھوٹ پہ بننے لگیں۔ یکسو ہو کر اللہ کے بندے بنو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور جو کہ اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا کہ وہ آسمان سے گر پڑا، اور اب یا تو اسے پرندے اچک لے جائیں گے یا ہوا اس کو ایسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چیتھڑے اڑ جائیں گے۔ یہ ہے اصل معاملہ، اسے سمجھ لو۔ اور جو کہ اللہ کے مقرر کردہ شاعر کا احترام کرے گا تو یہ تو دلوں کے تقوی میں سے ہے۔ کتنی بڑی بات اس میں ہمیں بتا دی گئی۔ آپ دیکھیے کہ مشرق کسی جگہ نہیں رہتا۔ ہمارے ہاں ایک جملہ معروف ہے کہ دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، دو کشتیوں کا سوار کسی کا نہیں ہوتا۔ دیکھیے توحید اصل میں ہے ہی یہ کہ تمہاری محبتیں، تمہاری ہمدردیاں ایک ذات سے ہوں، جو اس کو بھی خوش اس کو بھی خوش کرنا چاہے وہ آپ کا نہیں ہو سکتا۔ دل کے اندر کھوٹ ہو تو انسان کبھی بھی اس طرح سے ڈیل نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کو بھی خوش رکھیں اور دشمنوں کو بھی خوش رکھیں، یہ ممکن نہیں۔ کفر اور کفر کے طور طریقے انسان کو کبھی بھی نہیں بھا سکتے۔ اگر اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور اگر حقیقت میں وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ سیدھا رکھتا ہے تو ایسا بندہ کبھی بھی غیر اسلامی چیزوں میں اپنے آپ کو مطمئن نہیں سمجھتا۔ پھر کچھ جانوروں کا تذکرہ، تمہیں ایک خاص وقت مقرر تک ان حدی کے جانوروں سے فائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان کے قربان کرنے کی جگہ اسی قدیم گھر کے پاس ہے۔ قربانی کا جانور اس کی طرف اشارہ ہے کہ ضرورت پڑے تو اس پہ بیٹھ بھی سکتے ہو، اس کے اوپر سواری بھی کر سکتے ہو۔ بلی کلی امت انجال نہ من سکا، ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جس نے ان کو بخشے ہیں۔ ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے، بس تمہارا اللہ ایک ہی ہے، تم اسی کے مطیع فرمان بنو، اور اے نبی بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو۔ المخبتین، پیچھے دو تین دفعہ یہ لفظ گزر گیا، کہیں اخبات کے طور پر، کہیں اخبتو کے طور پہ، یا مخبتین، بجھی ہوئی چنگھاریاں، بالکل دبے ہوئے لوگ۔ اللہ کا حکم آ جائے تو ان کی کھکی بن جاتی ہے، رو پڑتے ہیں۔ اس لفظ کے اندر تین لفظ عموماً آتے ہیں، کسی اردو کے ایک لفظ میں اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تین مفہوم کیا ہیں؟ نمبر ایک استکبار، اور غرور نفس چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں عز اختیار کرنا۔ مطلب کیا ہے کہ تکبر چھوڑ کر، نفس کا غرور چھوڑ کر اللہ کے مقابلے میں انتہائی عاجزی اختیار کرنا، پھر اسی طرح اس کی بندگی اور غلامی پر مطمئن ہو جانا، اور تیسرا مطلب ہوتا ہے اس کے فیصلوں پر راضی ہو جانا۔ اے اللہ ہمیں تینوں میں کر دے. دیکھیں کچھ لوگ پہلی میں ہوتے ہیں لیکن دوسری میں نہیں ہوتے, اور دو میں ہو بھی جائیں تو بہت سارے لوگ ہیں جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتے. تو اللہ ہمیں مخبت بنا دیں. یہاں ان کی اب کچھ صفات بیان کی گئیں. الذین اذا ذکر اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں, اور جو مصیبت بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں, نماز قائم کرتے ہیں, اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. ان سب چیزوں کی چیک لسٹ بنائیے اور چیک کیجئے خود کو کہ اللہ کے راستے میں میرا معاملہ کیسا ہے, دین کے راستے میں جو مشکلات آتی ہیں کیا اس پہ صبر کرتی ہوں, اللہ کا ذکر سن کر میرا دل نرم ہو رہا ہے یا اور بھی سخت ہو رہا ہے, نماز قائم ہو رہی ہے, اور کہ اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتی ہوں, اور خاص طور پہ اسی کے راستوں میں. ہم بڑی بڑی چیریٹیز دے لیتے ہیں, ہزاروں کے چندے دے لیتے ہیں, لیکن بعض وہ اپنی ذات پہ بھی دین کے لیے کچھ نہیں لگاتے, یا اگر دین سے کچھ فائدہ نہ بھی ملے تو ہم اس سوچ کے ساتھ بھی دین پہ کچھ نہیں لگاتے کہ چلو میرے دیے سے ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی سے مانگنے سے بچ جائے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر قرآن کے ساتھ ساتھ سفر چلتا رہے لیکن دل کا بخل نہ دور ہو تو یہ بہت بڑی علامت ہے کلاٹ کی. کلاٹ کیا ہوتا ہے کہ دل کے اندر ایک بال آ چکا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے دلوں کی گھٹن کو دور کر دے. اور قربانی کے جانوروں کو بھی ہم نے شعائر اللہ میں شامل کیا. قربانی کے جانور کون سے جن کو قربان کیا جاتا ہے عید الاضحیٰ کے موقع پہ, ان میں بھی خیر ہے, بس انہیں کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو. یہ اونٹ کو نہر کرنے کا طریقہ بتایا گیا, کیونکہ ان کو بیٹھ کے نہیں ذبح کیا جا سکتا, بہت بڑے ہوتے ہیں, تو کھڑا کیا جاتا ہے, پھر ان کی ایک خاص رگ کاٹی جاتی ہے, پھر جب وہ خون ان کا بہتا ہے وہ گرتے ہیں تو پھر گردن کاٹی جاتی ہے, اور جب قربانی کے بعد ان کی پیٹھیں زمین پر ٹک جائیں. پورا طریقہ بتا دیا. تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں, ان کو بھی جو اپنی حاجت پیش کرے, یعنی ہر طرح کے لوگوں کو کھلاؤ, جو کچھ مانگتے ہیں ان کو بھی دو, جو نہیں مانگتے ان کو بھی دو. ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے مسخر کیا تاکہ تم شکریہ ادا کرو. نہ اللہ کو ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ خون پہنچتا ہے, مگر اس سے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. کس دل سے قربانیاں کی, کن حالات میں کی. دیکھیں ایک ہی نیکی ہوتی ہے, مختلف حالات میں اس کی قدر مختلف ہوتی ہے. جاہلیت کے دور میں اہل عرب جس طرح بتوں کی قربانی کا گوشت بتوں پر لے جا کر چڑھاتے تھے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کے نام کی قربانی کا گوشت ہوتا وہ کعبہ کے سامنے لا کر رکھتے اور خون اس کی دیواروں پر لپٹ دیتے. ان کے نزدیک یہ قربانی اس لیے کی جاتی تھی کہ اللہ تعالیٰ اس کا خون اور گوشت لے لے. اس جہالت کا پردہ چاک کرتے ہوئے بتایا گیا کہ نہیں, اصل چیز جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے. تم اگر نعمت کے شکر کے جذبے کے بنا پر خالص نیت سے قربانیاں کرو گے اللہ اس کو ضرور قبول کرے گا. گوشت تم کھا جاتے ہو, خون زمین میں بہ جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے رنگ نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے. تو اللہ سے دعا کیجئے کہ ہمارے دلوں کو تقویٰ سے مزین کر دیں. اس کے بغیر بات نہیں ہے. تقویٰ ہی اصل وہ قوت ہے جو انسان کو مشکل سے مشکل حالات میں دین پر جمائے رکھتا ہے. چھوٹی سی ہوا چلتی ہے, کوئی آندھی چلتی ہے, کوئی فتنہ اٹھتا ہے, تو سب سے پہلے وہ لوگ اس کا شکار ہو جاتے ہیں جن کے اندر امیونٹی نہیں ہوتی. اب دیکھیں ہوا چلے تو کن کو نزلہ ہوتا ہے, جن کے اندر کا سسٹم خراب ہو چکا ہے, امیون سسٹم. اسی طرح کبھی دین کے نام پہ بھی کوئی آندھی چلے تو وہی لوگ سب سے پہلے گریں گے جن کے دلوں میں پہلے سے کوئی بال آ چکا ہوتا ہے. اور وہ لوگ جو اندر سے صحت مند ہوتے ہیں وہ بڑے بڑے فتنوں کے مقابلے میں بلکہ اور پتھر بن جاتے ہیں, سیسا پلائی دیوار بن جاتے ہیں. کبھی آپ ابو بکر صدیق کا وہ دور یاد کیجئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے تھے. ابو بکر پر اتنے فتنے پڑے, اتنے فتنے پڑے کہ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اگر میرے باپ والے پریشانیاں اگر کسی بڑے پہاڑ پر ٹوٹتی تو وہ بھی اس کے بوجھ سے دب جاتا, پتے کی طرح کانپنے والے حالات. لیکن دیکھیے جسم کے دبلے پتلے لوگ بھی ایمان میں بہت پختہ ہوتے ہیں. بعض دفعہ ایمان کی قوت ہے جو انسان کو بھگاتی اور دوڑاتی ہے کہ ابو بکر ان فتنوں کے مقابلے میں دیوار بن گئے. سب سے بڑا فتنہ تو مسلمہ کذاب کا فتنہ تھا جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دیا. کہنے لگا محمد سچے نبی ہوتے تو کیوں فوت ہوتے, آؤ میں تمہیں دیتا ہوں اور میرے سامنے اور یہ کروں. اس کا فتنہ تو اللہ کے نبی کے دور میں ہی شروع ہو گیا تھا, لیکن ابو بکر کے دور میں اس نے مزید سر اٹھایا. اسی طرح اور کئی قسم کے جھوٹی نبوت کے دعوے دار کھڑے ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ان کے تقوی کی بنیاد پہ بچا لیا, بلکہ اور مضبوط ہو گئے, اور زیادہ نکھر گئے, اور ان مشکلات کی آندھیوں نے ان کے اندر سے رہے سے کھوٹ کھپٹ کو بھی دور کر دیا. اسی بات کو اللہ تعالیٰ آگے بیان کرتا ہے کہ کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ھداکم, اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی ہدایت پر تم اس کی تکبیر کرو. یعنی اگر نعمت ہدایت ملتی ہے نا تو اللہ اکبر کو، انسانوں کے بس میں ہدایت دینا نہیں ہوتا اور اللہ ہی تعالیٰ دیتا ہے۔ اور پھر اللہ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ اے نبی آپ دیکھیے، اے نبی بشارت دے دیجئے نیک کام کرنے والوں کو، کیا خوشخبریاں دے دو ان کو کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ دفاع کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں۔ ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، یقیناً اللہ بالکل پسند نہیں کرتا خیانت کرنے والے اور ناشکر انسان کو۔ کتنی خوبصورت آیت ہے، ایسے لگتا ہے کہ آج کے دن کی آیت ہے، آج کے حالات کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک بہت بڑی رحمت ہوتی ہے کہ سچے ایمان والے پہ یا ایمان پہ چلنے کی وجہ سے اگر ایمان کے راستے میں کوئی مشکلات آتی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے دفاع پیدا کرتا ہے، ایسی ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے کہ جس کے بارے میں انسان سوچ نہیں سکتا، انسان اپنے بارے میں کیا کہے، اللہ اس کے بارے میں اس طرح کی باتیں معروف کروا دیتا ہے کہ وہ ہر بات ان کے لیے گواہی بنتی ہے۔ اس میں سب سے بڑی مثال تو حضرت یوسف کی ہے، کس طریقے سے یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی بے گناہی کو ثابت کرواتے ہیں اور نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد وہ اس سارے معاملے سے بے گناہ ثابت ہو کر باہر آ جاتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا بھی دفاع کرے اور ہر ناشکر اور ہر احسان فراموش انسان سے ہم سب کو بھی بچائے اور ہمیں ایسے برے رویوں سے بھی بچائے۔ یہاں پہ رخ پورا ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Oh my Lord, expand for me my breast and make my work easy for me and loosen the knot from my tongue so that they may understand my speech. Ameen. My favorite ayahs of Juz 17, Rubah 3, Surah Hajj, I'm going to share with you, inshallah, are there's a few, but inshallah, I'll start with my most impact, powerful ayahs, verse 1, 2, and 3, inshallah, as I found them extremely powerful. Look, it's like a shake-up now. Allah subhanahu wa ta'ala is telling us here in Juz 17, wake up, girls, wake up. It's a shake-up call, wake-up call. You've done 21 surahs and you think you know it all. But stop. Just think. Just look. What are you doing? Why are you doing it? Why have you been studying this Quran so far? And where are you going? Is it for some title? Is it for some name? Astaghfirullah. Allahumma aghfir warham khayrul rahimin. Astaghfirullah. This was the feeling I got when I started this surah. And this is the impact and the powerful ayahs made me feel that Qiyamah is approaching. And why are you doing this? Is it for this dunya or is it for akhirah? And the first ayah, as I've learned in quite a few lessons, that soon as I read those first words, it was like addressed to me, O Rizwana, where are you going? So I'm going to start with ayah 1, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم O mankind, fear your Lord and be dutiful to him. Verily, the earthquake of the hour of judgment is a terrible thing. This ayah is a shaking up ayah, and I can truly say that it has shook me up. I did it in Sabil al-Jannah yesterday, and the last 24 hours have been quite a wake-up call. That the day is approaching, and it's fast. So Allah subhanahu wa ta'ala is reminding us of that terrible day. O Rizwana, fear your Lord. O mankind, fear your Lord and fear him alone. It's this fear which is taqwa that is given to us. And if we have this taqwa, then as we learnt right at the beginning of the Holy Quran in Surah Al-Baqarah, that this Quran will have an impact on us. It is for the muttaqi. Those who fear Allah subhanahu wa ta'ala. Otherwise, it gets heard, not absorbed, heard, ignored, and just slips away. It just becomes a lip service. So that is the importance, and that's why I have found these classes so powerful, alhamdulillah. It's going in drop by drop, bit by bit, and straight away Allah ta'ala is giving us these small short messages, and it's having an impact on our well-beings, our daily routine, our life, inshallah. But this ayah in particular is so strong. It says fear Allah Ta'ala, and are we fearing him in our daily routine? And then it goes on to say be dutiful to him. But who are we still dutiful to? If we're still being dutiful to our own nafs, our children, our people, society and friends, and not listening to the laws of Allah subhanahu wa ta'ala, then I'm afraid we're in the wrong class, we're in the wrong place. We need to be dutiful to Allah subhanahu wa ta'ala and to him alone. We need to submit, obey him in all aspects of life. Do I fear him? And him truly am I dutiful to. Ek time tha jab salah ki aur wohi lagta tha yahi duty hai Allah Taala ke liye. Yahi karna tha panch waqt ki namaz padhni thi wo maine pad li hai. But now I realize that nay. That every second, every action that I do is ibadah. I realized this, alhamdulillah, before as well, but it wasn't every second. It was as long as I did a few good things a day, I felt it was okay. But now things have changed. Allahu Akbar. Every second is ibadah. Every word I utter is being written and recorded, and I'm going to be accountable. So I utter in line with this feeling now that I am going to have to respond to this. Why did you say this at this time? Allah subhanahu wa ta'ala is noting and knowing everything I do and say. So I have to be more careful. I repent as soon as I do. And I am human and we do slip. So, but now, as a result of this, I realize and I do repent and astaghfar and do dua that Allah ta'ala forgive me, inshallah. So this was the message from this ayah, that do Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sorry, can you hear me? Alhamdulillah. So everything I say is in line with what Allah subhanahu wa ta'ala wants us to say, inshallah. We try. And every flower, every bird, and act of nature is Allah subhanahu wa ta'ala's qudrat. My duties have changed. Even when I go about my daily chores, they are in the remembrance of my Lord, and it's to please my Lord, inshallah. That is the beauty of these ayahs, that Qiyamah is approaching. It's when a time, and then ayah 2 goes on to the point when it tells us that what will happen. The day you shall see every nursing mother will forget her nursling, and every pregnant one will drop her load. And you shall see mankind as in a drunken state, yet they will not be drunken, but severe will be the torment of Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. كل ذات حمل حملها وترى الناس سكرى وما هم بسكرى يا ولكن عذاب الله شديد. الله أكبر. Even the recitation of the ayahs make you tremble, because as Ustaza, you described to us, it's a very, very, very, very special time and moments when you feed your young. As a mother, alhamdulillah, if you get this privilege of being able to breastfeed, it's a special time. It's a time that you don't want to be disturbed. It's a bonding time. As the Western world now describe, it's a time when you bond with your child. And subhanallah, Allah Ta'ala says, the day we'll see, every nursing mother will forget her baby. The baby that she's 1 point nursing, they will forget. And that makes us realize the power, the strength. It'll be like an earthquake. The earthquake will come, and its fear and dread will make children grow into old age. Astaghfirullah, astaghfirullah. All pregnant moms will miscarry their loads. People will look as if they have been there for years and years, but they will not have been. And the azab of Ilahi will be very extreme. Ya Ilahi, have mercy on us. Protect us on that day. Israfil will blow the trumpet 3 times. Dispersion will shake the earth like a ship in a severe storm. This had an impact on me all night, for after a long, long time, I mean, as I can say, for some months, I've not had hiccups. This morning, I experienced hiccups. Alhamdulillah, only for a few minutes, but it reminded me of this ayah again. The hiccups of the Yawm al-Akhirah. When a person is dying, the last moments, a person has that khalkhala in the throat, as the ruh approaches the throat and finally leaves the body. And hence, this is what Allah subhanahu wa ta'ala is metaphorizing in this ayah, that the Yawm al-Qiyamah, the whole earth will jolt, will shake. And Israfil, once he's blown the trumpet, there will be the violent earthquake. And it will be like a violent storm in a ship. The second trumpet will be blown and everyone will become unconscious. And thirdly, it will be re-blown and everyone will be resurrected and will be presented before Allah subhanahu wa ta'ala. It's that presentation before Allah subhanahu wa ta'ala that we need to realize. And at that time, people will be toxified in a state of like madness. And that madness is like when one wakes up out of a bad dream, or in the middle of the night somebody jolts you and says, wake up, there's an alarm going on or something. And that will be the state when people will be waking up on that day. And then this also comes to light. I remember noticing this at Masjid al-Nabwi a couple of years ago when we went. People were asleep. We were waiting to go to see the Rosa Mubarak. And the roof went back. People had been asleep, and it reminded me of exactly the same scene of this, when people will be waking up in this drunken state, that they will be resurrected, and people woke up when the bright light of the sun shone in and the heat came in. And again, on Qiyamah, the heat will be there, very strong, very strong. So I'm going to stop. I think is that my time is up. May Allah subhanahu wa ta'ala forgive us and have mercy on us on that day, and make life easy for us to do as He has ordered us, inshallah. Not to follow society, but to do as my Lord wants me to do, inshallah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. كيف ہیں آپ لوگ؟ چلیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو برکت دے اور ہم سب قرآن پاک کو پڑھیں سیکھیں اور پھر ہمارے دل میں اس کی تڑپ ہو کے ہم نے دوسروں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہے. سب مائک پہ آیا کریں. اس طرح سے ایسا لگتا ہے کہ شاید ابھی ہمارے اندر وہ تڑپ نہیں آئی کہ ہم کچھ آگے بڑھیں. ہم نے کوئی اپنی ذات کو تو بڑا نہیں کرنا نا. ہم تو صرف اس لیے بات کرتے ہیں نا کہ ہمیں بولنا آئے اور پھر ہم اس میں سے کچھ سیکھ لیں. بس اتنی سی بات ہے. جیسے بھی ہیں, اچھے لگیں برے لگیں, کون کیئر کرتا ہے اس کی. تو بہت سارے لوگوں کو جو چیز پیچھے رکھتی ہے نا بات کرنے سے, وہ شاید سیلف پروجیکشن ہوتی ہے کہ میں پتہ نہیں کیسی لگوں گی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے. یہ بتائیے کہ آپ لوگ کتنا کو تھکے ہوئے ہیں, کیونکہ آپ میرا خیال ہے کہ آ جائیں آپ اندر. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ لوگ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس طرح اگر اب آپ کو میں بھی آگے پھر بٹھاؤں تو چاہیں تو آپ لوگ, میری طرف سے آپشن موجود ہے, آپ چاہیں تو پہلے بریک لے لیں, پوری فل بریک لے لیں اور پھر سیرا کرتے ہیں. جو آپ مجھے کہیں گے میں آپ کے لیے ویسے کرنے کو تیار ہوں. ضرور بتائیے. مغرب ٹائم ہیئر. اوکے, تو بریک پہلے کر لیں آپ لوگ. باقی لوگ بھی اپنی رائے دیا کریں پلیز. یہ نہ سوچا کریں کہ جو ہوگا دیکھ لیں گے. اگر بریک لینا چاہتے ہیں تو لے لیجئے, نہیں تو میں شروع کرتی ہوں. سیرا کر لیں پہلے, بریک کر لیں. کوئی ایک اور لکھ دے, جو وہ لکھ دے گا وہی مانیں گے, کیونکہ رائے تو فرق ہوگی. ٹائم بریک کا اس کے بعد ہے, بریک چاہیے. چلیے ٹھیک ہے, بریک لے لیں آپ لوگ جلدی سے. اور جو بھی فرحانہ ٹائم ہے بریک کا, اس کو نوٹ کر کے ادھر آپ لوگ رکھ لیں. تو انشاءاللہ بریک کے بعد پھر سیرا کر کے ڈائریکٹ پھر آپ حدیث پہ جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم

نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء رب اجعل لي مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى

كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ بتائیے گا وائس ہے الحمدللہ چلیے اب آپ لوگ پریپیئر ہیں سب لکھیں ون جو روم میں تیار ہیں ہاں جی یہ آن کر کے کرتے نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سیرت نبوی کا متنی دور ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہونے والی جنگ غزوہ خیبر ہم اس کی تفصیلات دیکھ چکے آج ہم دیکھیں گے کچھ واقعات جو کہ اس جنگ کے بعد سامنے آئے اس میں سے ایک واقعہ حضرت جعفر بن ابی طالب اور اشعری صحابہ کی آمد کا ہے قبیلہ اشعر سے کچھ لوگ آئے تھے آئیے دیکھتے ہیں اس غزوے میں حضرت جعفر بن ابی طالب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ساتھ قبیلہ اشعر کے مسلمان یعنی ابو موسیٰ الاشعری اور ان کے رفقا بھی تھے اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو موقع دیا پیج نمبر 510 ہے حضرت موسیٰ الاشعری کہتے ہیں کہ یمن میں ہمیں رسول اللہ کے ظہور کا علم ہوا تو ہم لوگ یعنی میں اور میرے دو بھائی اپنی قوم کے 50 آدمیوں سمیت اپنے وطن سے ہجرت کر کے کشتی پر سوار آپ کی خدمت میں روانہ ہوئے لیکن ہماری کشتی نے ہمیں نجاشی کے ملک حبشہ میں پھینک دیا وہاں جعفر اور ان کے رفقا سے ملاقات ہوئی انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور یہیں ٹھہرے رہنے کا حکم دیا ہے آپ لوگ بھی ہمارے ساتھ ٹھہر جائیے چنانچہ وہ لوگ بھی ان کے ساتھ ٹھہر گئے اور خدمت نبوی میں اس وقت پہنچ گئے جب آپ خیبر فتح کر چکے تھے آپ نے ہمارا بھی حصہ لگایا لیکن ہمارے علاوہ کسی بھی شخص کا جو فتح خیبر میں موجود نہ تھا کوئی حصہ نہیں لگایا صرف جنگ میں شریک ہونے والے لوگوں کو ہی حصہ ملا البتہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ ہماری کشتی والوں کا حصہ بھی لگایا اور ان کے لیے بھی مال غنیمت تقسیم. دیکھیں کہ یہ صحابہ کئی جگہ ان کا تذکرہ ہم پڑھتے ہیں, بعد میں آپ ان کے بارے میں اللہ کے نبی کے فرامین بھی پڑھ لیجئے گا, لیکن کتنے آخر کے دور میں اللہ کے نبی کے پاس آ رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ بالکل ابتدائی دنوں میں ہی انسان کو اچھے ساتھی ملے, بلکہ یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے. پھر دوسری بات دیکھیں کہ یمن سے چلے تھے اللہ کے نبی کے آنے کا سن کر, اور کس طریقے سے یہ حبشہ پہنچ گئے. آنا کہاں جاتے تھے, جدہ, چلے گئے حبشہ. کتنا ایڈورس معاملہ ہوا نا, کتنا شور ہو سکتا ہے اس وقت, ہائے یہ کیا ہوا. لیکن حبشہ میں ان کا جانا کیوں بہتر تھا, ہو سکتے جدہ میں آتے مکہ والوں کے ہاتھ لگ جاتے, کوئی مسئلہ ہوتا, اللہ کے نبی مدینہ میں تھے, بیچ میں مکہ پڑتا ہے, کتنے مراحل سے گزرتے. بظاہر یہ دوسرے ملک میں گئے, لیکن وہاں سے ان کو ایک مسلمان حضرت جعفر مل گئے. آپ کو پتہ کہ حضرت جعفر جو تھے پہلے سے مسلمان ہو چکے ہوئے تھے. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ حالات کا کچھ اس طرح کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے, ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ ہمارے ساتھ یہ واقعات کیوں ہو رہے ہیں, یہ حالات میرے ساتھ کیوں بن رہے ہیں, یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے, اللہ اب کیا ہے. لیکن آپ کو نہیں پتا اس میں کتنی خیر ہے. تو ہمیشہ یاد رکھے, جب آپ کی زندگی میں کوئی انیوژل واقعہ آئے, تو بجائے اس کے یہ کہنے کہ اللہ اس کو ختم کر دے, اس کو ٹھیک کر دے, یہ روک لے, نہیں, آپ کہیں کہ اللہ اس کو خیر والا بنا دے. اس کی خیر اگر مجھے نہیں دکھ رہی تو مجھے نظر آ جائے, اور اگر اس کے اندر کوئی دور اثرات نکلنے والے ہیں اچھے, تو پھر میرا دل اس پہ مطمئن کر دے. ایک اور چیز اللہ کے نبی کی مؤلفۃ القلوب والی کیفیت بھی دیکھیے. ہر بندیاں بن لڑے حصے پائے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کو گمان تھا نا کہ اگر یہ لوگ اس سے پہلے آ جاتے تو یہ حصے دار ہوتے. تو یہاں سے ایک اچھے لیڈر کی فہم اور فراست دکھتی ہے کہ کس بندے کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کرنا ہے, اور باقی صحابہ کی اطاعت بھی دکھتی ہے. انہوں نے یہ نہیں کہ اچھا جی یہ کوئی اپنے ہوں گے جن کو اپنے کچھ دے دیا, اچھا ان کو تو آپ نے بہت جلدی آگے لگا لیا, ورنہ تو ہم آپ ان سے پہلے اچھے بھی لوگ موجود تھے. تو یہ سب باتیں صرف درد سر ہوتا ہے, ان کو زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. جب حضرت جعفر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے ان کا استقبال کیا اور ان کو بوسہ دے کر فرمایا, واللہ میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی خوشی زیادہ ہے, خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی. کیا لگتے تھے اللہ کے نبی کے, جی چچا زاد بھائی تھے, کہ بھائی تھے یہ بھی, تو آپ کے بھی اسی طرح سے پھر کزن ہوئے. یہاں سے رشتہ داری کے رشتوں کی ایک قسم کی کشش بھی ہوتی ہے, جیسے حضرت حمزہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت, مانے نہ مانے لیکن ہمیں اپنے رشتہ داروں سے بہت محبت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے, جس کو نہیں ہوتی وہ اب نارملٹی ہے. ان لوگوں کو بلانے کے لیے رسول اللہ نے حضرت عمر بن امیہ دمری کو نجاشی کے پاس بھیجا تھا اور ان سے کہلوایا تھا کہ وہ ان لوگوں کے آپ کے پاس روانہ کر دے. اسی لیے نجاشی نے دو کشتیوں پر سوار کر کے ان کو روانہ کیا. یہ کل 16 آدمی تھے اور ان کے ساتھ ان کے باقی بچے ہوئے بچے اور عورتیں بھی تھیں. بقیہ لوگ اس سے پہلے مدینہ آ چکے تھے. ہم پیچھے پڑ چکے ہیں مکی دور میں کہ کس طرح مسلمان نجاشی سوری کس طرح مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ جا چکے تھے, اور وہاں حضرت جعفر نے مسلمانوں کی کو ریپریزنٹ بھی کیا تھا. اب چونکہ حالات سدھر گئے, خیبر تک فتح ہو گیا, اب مدینہ کی اکانومی بھی بہتر ہونے کے چانسز تھے, تو اللہ کے نبی نے پھر ان لوگوں کو اب مکہ کی بجائے مدینہ میں بلا لیا. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے زلزلوں کے بعد زمینوں میں سے بعض دفعہ اسی طرح سے بعض دفعہ جنگوں کے بعد بھی بہت سارے ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ جس سے ان مسلمانوں کو بہت زیادہ خیر مل جاتی ہے. ایک اور اہم واقعہ جو غزوہ خیبر کے واقعات میں آتا ہے, یہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کا ہے. اپنی بدعہدی کے سبب قتل کر دیا گیا. جب عورتوں کو قید کیا گیا تو حضرت صفیہ بھی اس میں شامل ہو گئیں. یہ سب عورتیں جمع کی گئیں تو حضرت دحیہ بن حلیفہ قلبی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا, اللہ کے نبی مجھے قیدی عورتوں میں سے ایک لونڈی دے دیجئے. آپ نے فرمایا جاؤ اور ایک لونڈی لے لو. انہوں نے جا کر حضرت صفیہ بنت خیئی کو منتخب کر لیا. اس پر ایک آدمی نے آپ کے سر آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی آپ نے بنی قریظہ اور بنی نذیر کی سیدہ صفیہ کو دحیہ کے حوالے کر دیا, حالانکہ وہ صرف آپ کے شان نشان ہے, یعنی یہ بھی سردار کی بیٹی تھی اور اللہ کے نبی بھی ایک نبی بھی تھے اور حکمران بھی تھے. تو ان کو ان کے برابر کے جوڑ کی وجہ سے یہ بات بتائی گئی. آپ نے فرمایا دہیہ کو صفیہ سمیت بلاؤ. پھر حضرت دہیہ ان کو ساتھ لیے ہوئے حاضر ہوئے. آپ نے ان کو دیکھ کر حضرت دہیہ سے فرمایا قیدیوں میں سے کوئی دوسری لانڈی لے لو. پھر آپ نے حضرت صفیہ پر اسلام پیش کیا, انہوں نے اسلام قبول کیا. اس کے بعد آپ نے ان کو آزاد کیا اور ان سے شادی کی, اور ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا. یہاں آپ دیکھیے کہ دو تین چیزیں ہیں. بعض دفعہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں, تو بات پیچھے ہم تفسیر میں تو بہت دفعہ کر چکے, یہاں بھی ذکر کر دوں کہ لانڈی کا معاملہ کیا ہے. تو لانڈی کی حیثیت بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک باپ اپنی بیٹی سے نکاح کرواتا ہے کسی مرد کا, تو اس میں بھی تو باپ ہی کی رضامندی ہوتی ہے, اور دو چار بول ہی تو ہوتے ہیں لے لو قبول ہے اتنے حق مہر پہ. بالکل یہی حیثیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی. آپ کے کسی کو دینے کا مقصد طریقہ بھی بالکل ایسے ہی تھا جیسے کہ آج کے باپ اپنی بیٹی کو دیتا ہے. پھر دوسری بات ہے کہ ایسی عورتیں جو قیدی بن کے آتی تھیں, اس پہ ہم نے سورت نساء میں پانچویں پارے کی پہلی آیت پہ بہت ڈیٹیل سے بات کی تھی سبیل الجنہ میں. کسی کو اگر یہ موضوع زیادہ تفصیل سے سننا تو وہاں سن لے کہ ایسی عورتوں کو بھی تو بسانا ہوتا تھا, ان کی بھی تو جسمانی روحانی اور معاشرتی ہر طرح کی ضروریات کو پورا کرنا ہوتا تھا. تو بہرحال اللہ کے نبی نے حضرت صفیہ پہ اسلام پیش کیا. یہ بہت خوبصورت بات ہے کہ کہاں وہ ایک لانڈی تھیں لیکن اسلام قبول کر کے آزاد ہوئیں, اور آزادی کے بعد پھر ایک نبی کی بیوی بنی. یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہوتی ہے, شر میں سے کیسے خیر کو نکالتا ہے. جب مدینہ کے راستے پہ تھے تو صد صحبہ نام کی جگہ پہ ایک دیوار تھی صحبہ کی, یہاں پہنچ کر حیض سے پاک ہوئیں, کیونکہ لانڈی جو بھی اپنے شوہر سے زیادہ اس کی جو مدت ہوتی ہے عدت کی وہ ایک حیض سے پاک ہونا ہوتا ہے, اس سے پہلے وہ دوسرے مرد کے لیے حلال نہیں ہوتی. اس کے بعد حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں آپ کے لیے آراستہ کیا اور رات کو آپ کے پاس بھیج دیا. آپ نے دلہا کی حیثیت سے ان کے ہمراہ صبح کی اور کھجور گھی اور ستو ملا کر ولیمہ کھلایا. راستے میں تین روز شبہائے عروسی کے طور پر ان کے پاس قیام کیا. اس موقع پر آپ نے ان کے چہرے پر ہرا نشان دیکھا. دریافت فرمایا یہ کیا ہے؟ کہنے لگی اللہ کے رسول, آپ کے خیبر آنے سے پہلے میں نے خواب دیکھا تھا کہ چاند اپنی جگہ سے ٹوٹ کر میری آغوش میں آ گرا ہے. بخدا مجھے آپ کے معاملے کا کوئی تصور بھی نہ تھا, لیکن میں نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو اس نے میرے چہرے پر تھپڑ رسید کرتے ہوئے کہا, یہ بادشاہ جو مدینہ میں ہے تم اس کی آرزو کر رہی ہو. کیا کہانی ہے حضرت صفیہ کی. کتنی عورتیں ایسی ہیں کہ جو اس طرح کے معاملات میں آتی ہیں کہ بیچاریوں کو پہلے شوہروں سے خوشی نہیں ملتی یا دین کی وجہ سے کچھ انبن ہوتی ہے, پھر بعد میں بہت نیک شوہر مل جاتے ہیں. تو حضرت صفیہ کے ساتھ ایسا ہی ہوا. دوسری بات دیکھیے ان کا سچا خواب, جبکہ یہ اس وقت اسلام میں نہیں تھی, یہودیہ تھی. اللہ جس کو چاہے سچا خواب دلا دے. پھر اس سے اگلی بات دیکھیے ان کے شوہر کی فہم. آپ اس خواب کو سن کر تو نہیں سمجھیں گی کہ یہ اس کا مطلب یہ ہے, لیکن وہ سمجھ گیا. اگلی بات دیکھیے کہ وہ تھا خود یہودیت پہ, ان کا شوہر خود یہودی تھا, لیکن اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا نبی ہونے کا یقین تھا, تبھی تو کہا کہ یہ بادشاہ جو مدینہ میں ہے تم اس کی آرزو کر رہی ہو, یعنی اللہ کے نبی کو چاند سمجھا. تو بات چاہیے کہ کوئی مانے نہ مانے, لیکن اللہ پھر منوا لیتا ہے. ایک اور بڑا ہی دلخراش قسم کا واقعہ ہوا تھا خیبر کے بعد, وہ تھا زہر آلود بکری کا واقعہ. خیبر کی فتح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن اور یکسو ہو چکے تھے, کیونکہ ادھر سے مکہ والوں کے ساتھ مسلمانوں کا معاملہ جو تھا وہ الحمدللہ سیٹل ہو چکا تھا. دوسری طرف جو تھا وہ معاملہ یہود کے ساتھ اس جنگ کی صورت میں ہو گیا. تو سلام بن مشکیوی زینب بنت حارث نے آپ کے پاس بھنی ہوئی بکری کا ہدیہ بھیجا. آپ نے پوچھ رکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا اوز پسند فرماتے ہیں. اسے بتایا گیا کہ دستی کا گوشت. اس نے دستی میں خوب زہر ملا دیا اور اس کے بعد بقیہ حصے کو بھی زہر آلود کر دیا. پھر اسے لے کر وہ رسول اللہ کے پاس آئی اور آپ کے سامنے رکھا, تو آپ نے دستی اٹھا کر اس کا ایک ٹکڑا چبایا, لیکن نگلنے کی بجائے تھوک دیا. پھر فرمایا کہ یہ ہڈی مجھے بتلا رہی ہے کہ اس میں زہر ملایا گیا ہے. اس کے بعد آپ نے زینب کو بلایا تو اس نے اقرار کر لیا. آپ نے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے سوچا اگر یہ بادشاہ ہے تو ہمیں اس سے راحت مل جائے گی, اور اگر نبی ہے تو اسے خبر دے دی جائے گی. اس پر آپ نے اسے معاف کر دیا. اس موقع پر آپ کے ساتھ حضرت بشر بن برا بن معرور رضی اللہ عنہ بھی تھے. انہوں نے ایک لقمہ نگل لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی. روایت میں اختلاف ہے کہ آپ نے اس عورت کو معاف کیا یا قتل کیا. دونوں کو جوڑ لیا جائے تو پہلے تو آپ نے معاف کر دیا تھا, لیکن جب حضرت بشر کی موت واقع ہوئی پھر قصاص کے طور پر قتل کر دیا گیا. اس واقعے کو تو آپ سمجھ چکے, بہت ہی آسان بات ہے, لیکن جو بات اس میں ہے وہ تعلقات کی دیکھیے. جنگ لگی ہوئی تھی, مصافحہ بن چکے تھے. ایک سلام بن مشکم, جس کا نام پہلے بھی پیچھے آپ نے پڑھا جنگ کے ضمن میں, اس کی بیوی زینب بنت حارث نے آپ کے اس ہدیہ بھیجا اور آپ نے قبول کر لیا. یہ کون سے تعلقات ہیں کہ انسان جنگوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ اتنے اچھے روابط رکھے. تو بہرحال وہ لڑائیوں کو لڑائی کی حد تک رکھتے تھے, انسانی معاملات کو انسانوں کی حد تک, لیکن دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو اللہ نے بچایا. لیکن یہی زہر بعد میں پھر آپ کی جان کا سبب بنا. جب آپ آگے پڑھیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کا نزا کا وقت تھا, تو آپ نے کہا کہ ہر سال وہ زہر مجھے ستاتا تھا. کچھ سانپوں کے کچھ اور زہر اس طرح کے ہوتے ہیں کہ جو پھر پورے سال کے بعد ستاتے ہیں. تو اللہ نے اس نبی کو بچا لیا اور ایک خاص وقت تک جب تک چاہا زندہ رکھا. پھر دوسری بات دیکھیے کہ اس عورت کا یہ بات بنانا کہ باقی ہم آپ کو ازمانا چاہتے تھے, تو دل میں خطبت تو لگی ہوئی تھی ان کے کہ یہ ہو نہ ہو یہ نبی وہی ہے جس کی خبر ہماری کتابوں میں ہے. کچھ باتیں جنگ خیبر میں فریقین کے مقتولین کے بارے میں. خیبر کے مختلف مارکوں میں کل مسلمان جو شہید ہوئے ان کی تعداد 16 ہے. 4 قریش سے, 1 قبیلہ اشجو سے, 1 قبیلہ اسلم سے اور 1 اہل خیبر سے اور بقیہ انصار سے. ایک قول یہ بھی ہے کہ ان مارکوں میں کل 18 مسلمان شہید ہوئے. علامہ منصوری نے 19 بھی لکھے ہیں. پھر وہ لکھتے ہیں کہ اہل سیر, اہل سیر کون ہوتے ہیں؟ سیرہ لکھنے والے. اہل سیر نے جو شہداء خیبر کی تعداد 15 لکھی ہے, مجھے تلاش کرتے ہوئے 23 نام لکھے ہیں. زینب بنت وائلہ کا نام, یعنی کچھ نام ہے اس میں نہ ہی پڑھے تو بہتر ہے. بہرحال بشر بن برا کا انتقال چونکہ جنگ کے خاتمے کے بعد زہر آلود گوشت کھانے سے ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زینب یہودیہ نے بھیجا تھا. بشر بن منظور, یعنی کچھ فرق کے ساتھ یہ ہے کہ 15-16 کے لوگ تھے قریب. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ اب یہ ساری جو باتیں ہیں اس کو دیکھ کے کیا سمجھ آتا ہے. اتنی بڑی جنگ ہوئی اور ٹوٹل 16-17 لوگ شہید ہوئے. میں جب پڑھ رہی تھی تو میرے دل میں ہوک اٹھی ایک بات یاد کر کے کہ جب میں ریسنٹلی پاکستان میں تھی تو کسی بھی جگہ بیٹھے ہوئے پبلکلی کچھ لوگ باتیں کر رہے تھے, تو میرے کانوں میں دو مردوں کی آوازیں آئیں, سناؤ آج شہر میں کتنے قتل ہوئے ہیں. تو ایک نے کہا نہیں آج بس 15-20 ہی ہوئے ہیں. پھر دوسرا کہتے ہیں 20-25 قتل تو اب معمول ہے, اس کی خیر ہے کہ کراچی کے حالات پہ وہ لوگ تبصرہ کر رہے تھے. تو آپ دیکھیے کہ آج تو عام گھروں میں بیٹھ کے اتنے لوگ مرتے ہیں. اللہ کے نبی کے اوپر جو الزامات ہیں کہ آپ نے لوگوں کو مارا قتل کیا, آپ حیران ہوں گے. آج اس بات کو چیک کر لیجئے بعد میں جا کے, ساری جنگیں جتنی اللہ کے نبی کے دور میں ان سب کو جمع کر کے ٹوٹل مقتولین کی تعداد دیکھے تو حیران ہوں گے آپ. چند 100 بھی نہیں بنتے, اور آج ہزاروں کے اللہ کو بے گناہ شہری ہر روز مارے جاتے ہیں دنیا کے مختلف خطوں میں. تو دعا کیجئے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کی نظروں میں اس طرح پیش کر سکے جیسے کہ آپ واقعی تھے. اب یہاں سے ایک اور معاملہ تھا. ایک جگہ کا نام تھا فدق, جیسے خیبر ایک جگہ ہے نا, اسی طرح فدق تھی. اس کے بارے میں کچھ چیزیں دیکھیں گے. رسول اللہ نے خیبر پہنچ کر محیصہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے فدق کے یہود کے پاس بھیج دیا تھا, لیکن اہل فدق نے اسلام قبول کرنے میں دیر کی. مگر جب اللہ نے خیبر فتح فرما دیا تو ان کے دلوں میں روب پڑ گیا, اور انہوں نے رسول اللہ کے پاس آدمی بھیج کر اہل خیبر کے معاملے کے مطابق فدق کی نصف پیداوار دینے کی شرائط پر مصالحت کی پیشکش کی. آپ نے پیشکش قبول کر لی. اسی طرح فدق کی سرزمین خالص رسمانوں نے اس پر گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تھے, یعنی تلوار کے زور سے اس کو فتح نہیں کیا تھا. سمجھتے ہیں نا, دونوں ایک مال فیع ہوتا ہے اور ایک غنیمت ہے. غنیمت میں تو سب کا حصہ ہوتا ہے, لیکن جو مال فیع جو بغیر لڑائی سے مل جاتا ہے پھر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے جس طرف چاہے اس کو استعمال کروا سکتے ہیں. کتنا روب تاری ہو جاتا تھا. جیسے ایک دفعہ مسلمان اپنا روپ پیدا کر لیں پھر مسلمانوں کے لیے دوسروں کے دلوں کے اندر روپ ڈال دے گا. آج اصل میں ہم نے اپنا روپ خود ہی کھویا ہوا ہے. اللہ تعالی ہمیں حقیقت میں وہ مسلم بنا دے کہ دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی خیبت سے رائی. بہت ضرورت ہے آج مسلمان کو اپنے اصل میں آنے کی. وہی جنگل کا شیر اور سرکس کا شیر مثال یاد کر لیں. سرکس کے شیر کو دیکھنے کے لیے لوگ ٹکٹ لگا کے بھی جاتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, اور جنگل کے شیر کا نام سنتے ہوئے بھی لوگ خوف زدہ ہوتے ہیں. فرق بات کیا ہے کہ شیر بھوسی پڑی ہوئی ہے شیر کی کھال میں. تو جب مسلمان دوسروں کے اشاروں پہ ناچتا ہے, بھوسی بھرا ہوتا ہے, تو لوگ ہنستے ہیں, اس کا تماشا نکھاتے ہیں, اس کو دیکھو یہ کرو وہ کرو. لیکن اس کے برعکس جب اصلی مسلمان ہوتا ہے تو وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ ایک جنگ کے دوران ایک رات کو ایک کافر آیا, اس نے مسلمانوں کے لشکر کا محاصرہ کیا, دیکھا, محاصرہ نہیں کیا, صرف اس کو دیکھا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے, اور اس نے دیکھا کہ رات کی تنہائیوں میں بھن بھن کی آوازیں آ رہی ہیں جیسے شہد کی مکھیوں کی آوازیں آتی ہیں. بڑا حیران ہوا, جب غور کیا تو دیکھا کہ لشکر اسلام کا ایک ایک سپاہی تہجد میں اللہ کو قرآن سنا رہا تھا. اتنا اس کے دل پر روب طاری ہوا, واپس گیا, کب گلاف اس کا نام تھا, واپس جا کے اس نے اپنے لوگوں کو کہا کہ ہم فرسانم بالنہار ورخبانم فی اللیل, یہ مسلمان کیا ہیں کہ دن کو بپھرے ہوئے گھڑ سوار بن جاتے ہیں, دشمنوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہیں, اور رات کو یہ بن جاتے ہیں. پھر کہنے لگا میری یہ خواہش نہیں ہے کہ میرا ان سے مقابلہ ہو اور میں جیتوں, میری خواہش ہے کہ ایسے گروہ سے میرا سامنا بھی نہ ہو, اور میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو اور چلے چلو. یہ تھے وہ مسلمان. آج تو قصہ پارینہ بن گیا. آج ہم مسلمان نے آپ کو کتنا کمزور کر لیا. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ نبی کی امت کو دوبارہ ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلا, سبق پھر پڑھ صداقت کا, شجاعت کا, امانت کا. تین چار کام علامہ اقبال نے کہے تھے, لیا جائے گا کام تجھ سے پھر دنیا کی امامت کا. آج مسلمان اگر سچے ہو جائیں, بہادر ہو جائیں, امانت دار ہو جائیں, غیور ہو جائیں, تو دیکھیے پوری دنیا کے لیڈر ہوں گے, یہ ورلڈ لیڈر ہوں گے. اللہ ایسے لوگوں سے اپنے دین کے کام لیتا ہے. اللہ ہمیں اس کے اندر ایک ہلکا سا ذریعہ بنا لے, اور ہم قرآن کی اور اللہ کے نبی کی ان تعلیمات کو عام کرتے ہوئے اندھیرے دور کرتے جائیں کہ ہماری قبروں میں بھی کوئی روشنی جائے. اس کے بعد ایک اور جگہ راستے میں آتی تھی, وادی القرا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے فارغ ہوئے تو وادی القرا تشریف لے گئے. وہاں بھی یہود کی ایک جماعت تھی اور ان کے ساتھ عرب کی ایک جماعت بھی شامل ہو گئی تھی. جب مسلمان وہاں اترے تو یہود نے تیروں سے استقبال کیا. وہ پہلے سے صف بندی کیے ہوئے تھے. رسول اللہ کا ایک غلام مارا گیا. لوگوں نے کہا اس کے لیے جنت مبارک ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرگز نہیں, اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, اس نے جنگ خیبر میں مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے اس میں سے جو چادر چرائی تھی وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے, وہ آگ بن کر اس پر بھڑک رہی ہے. لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سنا تو ایک آدمی ایک تسمہ یا دو تسمے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک تسمہ یا دو تسمے آگ کے ہیں. اللہ اکبر, کتنا بے لاگ انصاف ہے اللہ کا. خوف آتا ہے اللہ کے راستے کے کاموں میں بھی, اللہ کے پیسے کو ہاتھ لگاتے ہوئے, مال کو, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ چند لقمے اور یہ چند چیزیں جو ہیں یہ ہماری پکڑ کا ذریعہ بنے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ کوئی ایک ایسا لقمہ, کوئی ایک ایسا ذرہ برابر مال ہمارے حلق میں نہ آئے, ہماری کمائی میں نہ آئے, کہ جو تیرے راستے کا ہو اور ہم بدنیتی سے اور خیانت سے اس کو اپنا بنا لے. اللہ اکبر. آج صبح ہمارا نور اللہ نور کا سیشن تھا, آپ لوگ بھی سنیں گے انشاءاللہ. 23 پارے کا آخری رکھ تھا, زندگی رہی تو آپ بھی سنیں گے. سورۃ فاطر کی آیات تھیں اور اس میں وہ تین قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے کہ ثم اورثنا الکتاب, ثم اورثنا الذین, یعنی پھر ہم نے ثم اورثنا الکتاب, ہم ان لوگوں کو کتاب کا وارث بنا دیا کہ جو اللہ کے نبی کا ورثہ پائیں گے. تو اس کے بعد تین طرح کے گروہوں کا تذکرہ تھا, اور اس میں ظاہر بات یہ آتی ہے کہ علم حاصل کرتے تو سبھی ہیں لیکن اس کے بعد پھر تین گروہ ہوتے ہیں نا. پھر اس میں تھوڑی بات ہوئی, یقین کریں ہمارے یہاں جو ساتھی تھے وہ رونے لگے. یہ وہ سب ہیں جو اس وقت کا کام کرتے ہیں ادھر, اور ماشاء اللہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز کا بوجھ انہوں نے اٹھایا. وہ اپنی توفیق کے مطابق ہر بندہ حصہ ڈالتا ہے. پھر وہ بعد میں شیئرنگ میں یہی کہہ رہے تھے کیا کریں, اپنی پوری کوشش کرتے ہیں لیکن اگر پھر بھی ہم سے کمی رہ جاتی ہے تو پھر ہمارا کیا بنے گا نا. میں نے کہا شیطان آپ کے دل میں یہ ڈالے گا کہ نہیں نہیں سب چھوڑ کے گھر بیٹھ جاؤ, ایسی پتہ نہیں غلطیاں کریں گے, پتہ نہیں پکڑنا ہو. تو میں نے کہا نہیں, اس راستے میں کام کرنا اور غلطیاں کرنا اور اس پہ ڈرنا یہ اس سے بہت بہتر ہے کہ بندہ سب چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے. اور حقیقت میرے اپنے دل کا یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ بس تو سنبھال اپنے کام, مجھے چھوڑ دے. کتنا اچھا ہو بس میں صرف بیٹھ کے اکیلے پڑھوں, پڑھ حق بھی دیا کہ نہیں دیا. لیکن اللہ کے دین کے کاموں کو سنبھالنا, چلانا, لینا, دینا توڑ کے رکھ دیتی ہیں یہ چیزیں. کئی دفعہ میں سوچتی ہوں کہ جب میں پڑھاتی ہوں 6-6 گھنٹے بھی میں اگر ایک جگہ بیٹھ کے پڑھاؤں میں بالکل نہیں تھکتی, بہت سکون ملتا ہے. لیکن مینجمنٹ کے کاموں پہ اور ادھر ادھر کی جو دوسرے کام بہت ضروری ہوتے ہیں اس میں تھک جاتی ہوں. میرا دل کرتا ہے کوئی اور لے لے یہ کام, میرے سے نہ کوئی کرائے, اس لیے کہ یہ اتنا بڑا بوجھ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ ہم سب بس تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جائیں. دیکھیے ایک چادر آگ کی بنا کے جسم پہ ڈالی گئی تو کیا بنے گا, کتنا باریک بین ہے, کتنا لطیف ہے. اللہ ہم یہاں سب کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرنا. اگر ہمارے اندر کوئی کمی بیشی ہے اس کو دنیا میں نکال دے, ہمارے دلوں کے کھوٹ کھپٹ سارے نکال دے, ہمارے دلوں سے مال کی اور ایسی تمام چیزوں کی محبت نکال دے جو کل تیرے دربار میں ہمیں شرمندہ اور رسوا کرے. کیا کرنا اس پڑھ اور پڑھا کے اگر اس کے بعد ہمارے اندر سے دنیا کی محبت نہ کم ہوئی. تکبیرات سنائے ایک دفعہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے لیے صحابہ کرام کی ترتیب اور صف بندی کی. پورے لشکر کا جھنڈا حضرت سعد بن عبادہ کے حوالے کیا گیا, ایک پرچم حباب بن منظر کو دیا گیا اور تیسرا جھنڈا عبادہ بن بشر کو دیا گیا. اس کے بعد آپ نے یہود کو اسلام کی دعوت دی. یہ بھی نوٹ کیجئے گا, اگر صرف جان اور مال لینی ہوتا, جان اور مال لینا ہوتا تو پھر کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ نہ کرتے. انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اور ان کا ایک آدمی میدان جنگ میں اترا. ادھر سے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ نمودار ہوئے اور اس کا کام تمام کر دیا. پھر دوسرا آدمی نکلا, حضرت زبیر نے اسے بھی قتل کر دیا. اس کے بعد ایک اور آدمی میدان میں آیا, اس کے مقابلے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے اور اسے قتل کر دیا. اس طرح رفتہ رفتہ ان کے 11 آدمی مارے گئے. جب ایک آدمی جاتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی یہودیوں کو اسلام کی دعوت دیتے، کیا روب تھا مسلمانوں کا۔ اس دن جب نماز کا وقت ہوتا تو آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے اور پھر پلٹ کر یہود کے بالمقابل چلے جاتے اور ان کو اسلام، اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دیتے۔ اس طرح لڑتے لڑتے شام ہو گئی۔ دوسرے دن صبح آپ پھر تشریف لے گئے، لیکن ابھی سورج نیزے برابر بھی بلند نہ ہوا ہوگا کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ تھا اسے آپ کے حوالے کر دیا، یعنی آپ نے بزور قوت فتح حاصل کی، آپ کو غنیمت میں دے دیے۔ نمازیں بھی ساتھ ہیں، تبلیغ بھی ساتھ ہے اور جہاد بھی ساتھ ہے، یہ چیزیں مل کے مومن بناتی ہیں۔ مسلمان ایسے ہی نہیں بن جاتا صرف باتوں سے، ہر چیز ساتھ ساتھ ہے۔ پھر ہمت اور جوش دیکھیے نا، اس طرح سے مسلمانوں کو سب کچھ ملا۔ صحابہ کرام کو بہت سارا ساز و سامان ہاتھ آیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہاں سے کمائیں گے، کہاں سے کھائیں گے، ایک دفعہ اللہ کے بن جائیں آپ سے سمٹے گا نہیں، آپ حرام سے منہ پھیریں آپ کو اللہ حلال آپ کے قدموں میں لا کے رکھے گا۔ شرط ہے کہ انسان کا ایمان ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی القرآن میں 4 روز قیام فرمایا، جو مال غنیمت ہاتھ آیا اسے صحابہ کرام پر تقسیم کر دیا، البتہ زمین اور کھجور کے باغات کو یہود کے ہاتھ میں رہنے دیا اور اس کے متعلق ان سے بھی معاملہ طے کر لیا، یعنی جیسے خیبر سے والوں سے ہوا تھا کہ جگہ ان کی ہے، کام وہ کریں گے، آدھا حصہ مسلمانوں کو دیں گے۔ اس طرح مسلمانوں کی ساری ٹینشن بھی چلی گئی، مینجمنٹ کے پرابلمس نہیں ہوئے، کس کو اسائن کریں، پھر آگے پتہ نہیں ٹھیک کام ہو کہ نہ ہو، یہ سب کچھ کرتے ہوئے۔ یہ بھی حکمت انسان کو سکھائی جاتی ہیں کہ لوگوں کو توڑنے کی بجائے ان کے اندر شراکت کر لو، ان کو اپنے ساتھ جوڑ لو اور کچھ لے دے کر اس پہ معاملہ کرو۔ بہرحال یہ مسلمانوں کو ایک تیسری فتح تھی جو اسی سفر میں ہوئی۔ پھر اسی طرح تیما نام کی ایک جگہ تھی، تیما کے یہود کو بھی جب خیبر فدق اور وادی القرا کے باشندوں کے سپر انداز ہونے کی اطلاع ملی، یعنی ان کو اس بات کی خبر ملی کہ یہاں کے لوگ جو تھے انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں خود کو دے دیا ہے، تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی محاذ راہی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے از خود آدمی بھیج کر صلح کی پیشکش کر لی۔ کتنا پیارا انداز ہے، دیکھیے اگر ایک دفعہ مسلمان اپنا روپ ڈال دیں تو باقی لوگوں نے خود ہی کہنا جی آپ ہماری طرف نہ آئیے گا، ہم سے صلح کر لیں، ہم آپ کو جنگ کی دھمکیاں نہیں دیں گے اور ہم آپ کی ایڈ نہیں روکیں گے اور ہم آپ پہ یہ نہیں کریں گے وہ نہیں کریں گے۔ خود بخود صلح کی پیشکش کی، رسول اللہ نے ان کی پیشکش قبول فرما لی، کیونکہ اب جنگجو نہیں تھے، آپ کو تو صلح اچھی لگتی تھی، آپ نے تو جنگ کی اس لیے تھی تاکہ امن ہو۔ اور یہ یہود اپنے مال و متاع میں مقیم رہے، یعنی ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی ہے تو ہمیں سب چھوڑنا پڑے گا، تو صلح کر لی، مشروط تھی، یہود ادھر ہی رہیں گے۔ اور ایک تحریر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سے بات تھی وہ کیا تھی کہ یہ تحریر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ کی طرف سے بنو عدایہ کے لیے ہے، ان کے ذمے ہے اور ان پر جزیہ ہے، ان پر نہ زیادتی ہوگی نہ ان کو ضلع وطن کیا جائے گا، رات معاون ہوگی اور دن پختگی بخش، یعنی یہ معاہدہ دائمی ہوگا، قائم رہنے والا ہوگا، ایور لاسٹنگ۔ اور یہ تحریر خالد بن سعید نے لکھی، یعنی انہوں نے خود ہی کہا کہ ہم آپ کو مان لیتے ہیں کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں، جیسے کسی بھی ملک میں منورٹیز جزیہ دیتی ہیں ہم بھی دیں گے، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، لڑائی تو ان سے ہوتی ہے جو پھر حق بھی نہیں دیتے اور حق سے زیادہ لینا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہاں سے اللہ کے نبی مدینہ کو واپس چلتے ہیں۔ آپ نے مدینہ واپسی کی راہ لی، واپسی کے دوران لوگ ایک وادی کے قریب پہنچے تو بلند آواز سے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ جوش تھا نا، فتح کا بھی ایک اپنا نشہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے آپ پر نرمی کرو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو، بلکہ اس ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور قریب ہے۔ یہ بھی ایک پیارا انداز تھا آپ کا بات کرنے کا۔ اسی راستے میں ایک بار رات بھر سفر جاری رکھنے کے بعد آپ نے آخر رات میں راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو یہ تاکید کر کے سو رہے کہ ہمارے لیے رات پر نظر رکھنا، یعنی صبح ہوتے ہی نماز کے لیے بیدار کر دینا۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بھی آنکھ لگ گئی، وہ پورب کی طرف منہ کر کے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ سو گئے، یعنی دیکھ رہے تھے کہ کب سورج نکلے یا روشنی ہو اس طرف، لیکن آنکھ لگ گئی، سفر بھی تھا، تکن بھی تھی، ہاں؟ اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ سو گئے، پھر کوئی بھی بیدار نہ ہوا یہاں تک کہ لوگوں پر دھوپ آ گئی۔ اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، پھر لوگوں کو بیدار کیا گیا، اور آپ اس وادی سے نکل کر کچھ آگے تشریف لے گئے، پھر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کسی دوسرے سفر میں پیش آیا۔ اگر یہ سارے واقعات دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی یا تو سن 7 ہجری کے سفر کے آخر میں ہوئی یا پھر ربیع الاول کے مہینے میں۔ تو یہاں سے آپ کو صحابہ کرام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بشر ہونا دکھتا ہے۔ انسان تھے، تھکتے تھے، نیند آتی تھی، اور اتنی نیکیاں کر کے بھی وہ نہیں ہوتے تھے کہ بس یہ بہت کچھ کر لیا اب ہمیں اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، بلکہ وہ چلتے رہتے تھے۔ تو یہاں سے خیبر کا جو سفر تھا الحمدللہ بہت ہی اچھے طریقے سے تمام ہوا۔ ایک چھوٹا سا سریہ ابان بن سعید نام کا ہوا، اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے سپہ سالاروں سے زیادہ اچھی طرح یہ بات جانتے تھے کہ حرام مہینوں کے خاتمے کے بعد مدینہ کو مکمل طور پر خالی چھوڑ دینا تدبیر اور دور اندیشی کے بالکل خلاف ہے، حالانکہ مدینہ کے گرد و پیش ایسے بدو مقیم ہیں جو لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کے لیے مسلمانوں کی غفلت کے منتظر رہتے ہیں۔ اسی لیے جن ایام میں آپ خیبر تشریف لے گئے تھے انہی ایام میں آپ نے بدوؤں کو خوف زدہ کرنے کے لیے نجد کی طرف ایک سریہ بھیجا۔ ابان بن سعید اپنا فرض ادا کر کے واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خیبر میں ملاقات ہوئی۔ اس وقت آپ خیبر فتح فرما چکے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ سریہ سفر 7 ہجری میں بھیجا گیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کی زیادہ تفصیلات نہیں پتا۔ تو یہ تھی خیبر۔ آج بھی مسلمان وہی ہیں، آج بھی نبی کی امت وہی ہے، صرف خوب بدل گئی، وہ طریقہ بدل گیا، وہ جینا مرنا وہ نہیں رہا، ہماری نیتیں خراب ہو گئیں، ہمارے طریقے خراب ہو گئے، اس لیے آج ہم نے اللہ کی مدد کو اپنے سے دور کیا ہوا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ آج پھر اللہ تعالی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلتے ہوئے زندگی کے ہر پہلو کو بہترین طریقے سے نبھانے والا بنائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہفتے کو سیرت کا جو پروگرام ہو رہا ہے 5 to 8 ہمارے پاس ادھر، انشاءاللہ اس کو بھی ہم لوگ آن لائن لیں گے، تو ای میل آپ کو بھیج دی جائے گی، لیکن بہرحال آپ کی کلاس چونکہ اب آخری ہے اس کے بعد، تو یاد رکھیے گا سیٹرڈے کو 5 to 8 اس لوگ کے مطابق ہم صلاۃ النبی کے ٹاپک پر یہاں ایک پروگرام کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری آواز آپ لوگوں تک پہنچ رہی ہو تو پلیز بتا دیجئے گا۔ جی بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد یہ ہماری مختصر صحیح البخاری کی کلاس شروع کی ترتیب سے آج ہماری 125 نمبر کلاس ہے جس میں ہم مختصر صحیح البخاری میں کتاب البیوع پہ پہنچے ہوئے ہیں اور اس کتاب البیوع کی ضمنی کتاب کتاب الشریکہ کو آج ہم پڑھیں گے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سننے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کتاب الشریکہ یعنی شراکت کے بیان آپس میں شریک ہونا کسی کام میں اس کا بیان کیا اسلام میں شراکت جائز ہے یا ناجائز ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرنا یا کسی کام میں بھی شریک ہونا اس کا اسلام میں کیا حکم ہے یہ تمام مسائل اس کتاب میں بیان ہوں گے اللہ تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے پہلا باب ہے باب فی شرکت فی الطعام والنہدی والعروض کھانے میں زاد سفر میں اور زندگی کے دیگر اسباب میں شریک ہونا طعام نہد یعنی زاد سفر العروض دیگر سامان اس طرح میں شریک ہونا اس کا کیا حکم ہے عن سلمة بن الأكوع رضی اللہ عنہ انہ قال خفت الازواد القوم واملقوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم في نهر إبلهم فأذن لهم فلقيهم عمر فأخبروه فقال ما بقاؤكم بعد إبلكم فدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما بقاؤهم بعد إبلهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نادي في الناس يأتون بفضل أزوادهم فبسط لذلك نطع وجعلوه على النطع فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ خفت ازواد القومی ایک سفر میں لوگوں کا کھانے پینے کا سامان جو ہے وہ کم ہو گیا واملقوا اور وہ محتاج ہو گئے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے اور وہاں پر جو ہے یہ زیادہ راہ جو ہے سفر کا جو سامان کھانے پینے کا ہے وہ کم ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے تشریف لائے فی نحر ابلہم کہ ہم اپنے اونٹوں کو جو ہے ذبح کر کے انہیں کھا لیں فاذن لہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی فلقیہم عمر تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کے جا رہے تھے تو راستے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ما بقاؤکم بعد ابلکم اچھا اگر اونٹ ذبح کر لوگے تو واپس کیسے جاؤ گے سواریاں ساری ذبح کر لوگے تو پھر واپس کیسے جاؤ گے فدخل علی النبی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے کہ یا رسول اللہ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ ما بقاؤہم بعد ابلہم ما بقاؤہم بعد ابلہم کہ یہ اگر اپنے اونٹ کھا لیں گے تو پھر پیچھے جو ہے یہ کیسے رہیں گے یہ پیچھے جو ہے یہ کس چیز پہ رہیں گے نے فرمایا کہ لوگوں میں آواز لگاؤ یأتون بفضل ازوادہم کہ اپنا یاد راہ جو ہے وہ لے کے میرے پاس آئیں. اللہ اکبر. جی میری آواز نہیں پہنچ رہی آپ لوگوں تک, ایک منٹ میں اس آواز کو جو ہے ایک منٹ کے لیے ویٹ کیجیے گا, ایک منٹ آن آف ہو رہی ہے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, امید ہے کہ آپ انشاءاللہ میری آواز کلیئر آ رہی ہوگی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, میری آواز انشاءاللہ تعالیٰ کلیئر آ رہی ہوگی انشاءاللہ. جی ہم اس بات پہ پہنچے ہوئے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جسے حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے, زادہ راہ جو ہے وہ کم ہو گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے آ کے اونٹ ذبح کر کے کھانے کی اجازت مانگ لی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ اونٹ ذبح کر کے کھا لیں گے تو واپسی جانے کے لیے سواریاں کہاں سے لائیں گے, یعنی سواریاں جو ہے وہ کم ہو جائیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نادوا فی الناس یأتوا بفضل ازواجہم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا لوگوں میں یہ آواز لگا دو کہ اپنا جو بھی ان کے پاس کھانے کی چیزیں ہیں جتنی تھوڑی بہت ہی بچی ہوئی ہیں وہ لے کے آ جائیں. تمام لوگ جو ہیں ان کے پاس جو کچھ بھی کھانے کے لیے تھا, کھجوریں تھیں, جو تھے, جو کچھ بھی تھا وہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آ گئے. فبوسط لذلک نطعن, تو ایک چمڑے کا دسترخوان جو ہے وہ بچھایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر فرمایا کہ جو کچھ تمہارے پاس بچا ہوا ہے وہ سب کچھ اس کے اوپر ڈال دو. تمام لوگوں نے اس کے اوپر ڈال دیا. وجعلوا علی النطاع, فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے. فدعا وبرکا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور خیر و برکت کی, یعنی دعا کی خیر و برکت کی دعا کی. ثم دعا بأوعیتهم, ثم دعاهم بأوعیتهم, پھر انہیں بلایا کہ لاؤ اپنے برتن لے آؤ. ف فاحتث الناس حتى فرغوا, تو لوگوں نے پھر اس دسترخوان کے اوپر سے اپنے اپنے برتن بھر لیے, اپنے اپنے سارے سارے برتن بھر کے رکھ لیے, حتی فرغو یہاں تک کہ فارغ ہوئے, یعنی وہ تھوڑا سا جو زادہ راہ بچا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دسترخوان پہ اسے جمع کروا دیا, اسے ہے اس کے اوپر دعا کی برکت کی, اور ابو نے کہا کہ اپنے برتن لاؤ اور اسے بھرتے جاؤ. سارے لوگ اپنے برتن جو ہے وہاں سے بھر کے لے گئے یہاں تک کہ فارغ ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معجزے کا ذکر ہے کہ جب ان کے پاس کھانے کا سامان سفر میں کم ہو گیا, سب کو ایک جگہ پہ جمع کر کے تھوڑا بہت جو بھی بچا ہوا تھا اس پہ دعا کی. اب سب لوگوں نے اب ان کے پاس جتنے بھی برتن تھے وہ سارے کے سارے بھر کر لے کے چلے گئے, اور اس تھوڑے سے اس زاد راہ میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت ڈال دی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے. اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ یہاں پہ یہ دلیل لینا چاہتے ہیں کہ اس زاد راہ میں آپس میں شراکت کی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے وہ منگوا کے ایک دسترخوان پہ اسے جمع کیا تھا, اور اس سے پھر آگے جو ہے وہ لوگوں نے برابر اس کو مکس کر دیا تھا, اور پھر جو ہے اس طرح کر کے انہوں نے برتن جو ہے وہ سب نے بعد میں بھر لیے تھے. تو اس طرح کر کے زاد راہ میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہونا کھانے میں اس طرح کر کے اسلام میں کوئی منع نہیں ہے, جائز ہے, بلکہ بہتر ہے اور افضل ہے. اور ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس معجزے کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے وہ جو زاد راہ اس لشکر میں کم ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس میں برکت ڈال دی تھی. اگلی روایت ہے عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الاشعریین اذا ارملوا فی الغزو او قل طعام عیالہم بالمدینہ جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في اناء واحد بالسوية فهم مني وانا منهم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, حضرت ابو موسیٰ الاشعری یہ ان کا نام ہے. ان کے ساتھ یہ اشعری کیوں کہا جاتا ہے, انہیں یہ اشعری کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ جو ہے اشعری قبیلے سے تھے, اشعری قبیلے سے تھے, اس لیے ان کے ساتھ جو ہے یہ نام بولا جاتا ہے ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاشعریین اذا ارملوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اشعری لوگ یعنی اشعری قبیلے کے لوگ اذا ارملوا جب وہ محتاج ہو جاتے ہیں, ضرورت مند ہو جاتے ہیں, فی الغزوی جہاد میں کسی چیز کے محتاج ہو جاتے ہیں, ضرورت مند ہو جاتے ہیں, او قل طعام عیالہم بالمدینہ یا مدینہ میں رہتے ہوئے ان کے بچوں کا کھانا جو ہے وہ بال بچوں کا کھانا کم ہو جاتا ہے, او قل طعام عیالہم بالمدینہ جمعوا ما کان عندهم فی ثوب واحد, تو جو کچھ ان کے پاس سب کے پاس ہوتا ہے امانت داری سے وہ سب کچھ لا کے ایک کپڑے میں جمع کر دیتے ہیں. ثم اقتسموه بینهم فی اناء واحد بالسویہ, پھر ایک برتن لے کے برابر سے اس بچے یعنی اس کو آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. جب ان کے پاس سب کچھ کم ہو رہا ہو تو وہ سب کچھ لے کے آ جاتے ہیں, جس کے پاس تھوڑا ہے جس کے پاس زیادہ ہے ایک جگہ پہ جمع کر دیتے ہیں, اور پھر اس طرح کر کے وہ اس کو پھر برابر کے ساتھ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاہم منی و انا منہم, وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں, یعنی قبیلہ اشعری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بیان کی کہ ان کا یہ والا کام آپس میں شریک ہونے کا, آپس میں مل کر جو ہے وہ کھانے کھانے کا, آپس میں مل کر جو ہے وہ تقسیم کرنے کا, یہ عمل جو ہے وہ مجھے پسند ہے, اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فہم منی و انا منہم, وہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں. تو اگر کبھی ایسا ہو سکتا ہو کہ جتنے لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ کسی چیز میں جمع ہو کے مل کر جو ہے وہ کھانا کھاتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں اتنا ہی برکت جو ہے وہ ڈال دیتا ہے. یہ ہے اس حدیث سے مفہوم. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ اشعر کے لوگوں کا یہ عمل جو ہے وہ پسند فرمایا کہ جب آپس میں ایک دوسرے کسی کے پاس کم ہو رہا ہے کسی کے پاس زیادہ ہو رہا ہے تو سارا نکال کے لے کے آ جاؤ. اس وقت کھانے کی چیزیں کیا ہوتی تھیں؟ کھجور ہوتی تھی، دانے ہوتے تھے، اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں. وہ سب آپس میں جو ہے وہ اکٹھا کر کے ہے اسے پھر برابر کے ساتھ تقسیم کر لیا جاتا تھا. اور اس عمل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. اگلا باب ہے قسمت الغنم، بکریوں کا تقسیم کرنا. عن رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ انہ قال کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذی الحلیفہ فاصاب الناس جوعا فاصابوا ابلا وغنما قال وكان النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اخریات القوم فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأكفئت ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير فند منها بعير فطلبوا فأعياهم وكان في القوم خيل يسيرة فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله ثم قال ان لهذه البهائم اوابد كاوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا قلت وانا نرجو العدو غدا وليست معنا مدا افنذبح بالقصب قال ما انهر الدم وذبح وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأحدثكم عن ذلك اما السن فعظم واما الظفر فمدل حبشہ. حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذو الحلیفہ میں تھے. فاصاب الناس جوع تو لوگوں کو جو ہے وہ بھوک لگی فاصاب الناس جوع فاصابوا ابلا وغنما اور ایسے ہی لوگوں کو جو ہے وہ کچھ اونٹ اور کچھ جو ہے وہ بکریاں جو ہے وہ ہاتھ لگی، یعنی غنیمت میں لگی، غنیمت میں بکریاں اور اونٹ جو ہے وہ ملے. قالا اور فرماتے ہیں وکانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اخریات القوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیچھے تھے، یعنی لوگ جو آگے تھے وہ انہیں غنیمت میں جو ہے وہ اونٹ اور بکریاں ملی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے اور لوگوں کو بھوک لگی ہوئی تھی، تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچنے سے پہلے فعجلوا وذبحوا ونصبوا القدور اور انہوں نے جو ہے وہ بکریوں کو یا اونٹوں کو ذبح کیا اور دیگیں جو ہے وہ چڑھا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، آپ نے دیکھا کہ دیگیں جو ہے وہ چڑھ رہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فامر بالقدور فاکفیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان دیگوں کو جو ہے وہ الٹا دو، یعنی ان دیگوں کو فی الحال نیچے اتار دو، پہلے آپس میں یہ جو کچھ ہے اس کو برابر کے ساتھ تقسیم کیا جائے. دیگوں کو جو ہے اتارا گیا، ثم قسما پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تقسیم کیا فعدل عشرۃ من الغنم ببعیر تو 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا، 10 بکریوں کو ایک اونٹ کے برابر قرار دیا. یہاں تک امام بخاری رحمہ اللہ کی دلیل لینا چاہتے ہیں کہ بکریوں کو اور اونٹوں کو جب تقسیم کرنا ہوتا ہے تو 10 بکریاں ایک اونٹ کے برابر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں. فعدل عشرۃ من الغنم ببعیر اور اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس طرح کر کے تقسیم کرنا آپس میں برابر کے طور پہ غنم اور بکریوں کو، یہ بھی چیز جو ہے وہ ملی ہے. ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ان کے کھانے کے لیے آیا تھا اور وہ انہیں بھوک لگی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کر کے تقسیم کیا. آگے اگلی بات کا ذکر ہے کہ فند منہا بعیروں تو ایک اونٹ جو ہے وہ ان میں سے بھاگ نکلا. فطلبوہ فاعیاہم لوگ اس کے پیچھے لگے اس کو پکڑنے کے لیے فاعیاہم تو اس اونٹ نے انہیں تھکا دیا، یعنی بہت ہی بھاگا اور لوگ اس کو پکڑ نہ سکے. وکان فی القوم خیل یسیر اور لشکر میں گھوڑے جو ہے وہ بہت کم تھے. تو ان گھوڑ سواروں میں سے ایک جو ہے وہ گھوڑا لے کے بھاگا, فاحوا رجل منہم, ایک آدمی جو ہے اس کی طرف بھاگا, اس نے جو ہے وہ فاحوا رجل منہم بسہم, تو ان گھوڑ سواروں میں سے ایک نے آگے بڑھ کے اس کو جو ہے وہ ایک تیر مارا, ایک نیزہ مارا, بسہم, فحبسہ اللہ, تو اسی سے جو ہے وہ اونٹ جو ہے وہ یعنی فوت ہو گیا, یا جو وہ جو ہے روک لیا گیا, اسی سے وہ گر گیا. ثم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لہذہ البہائم اوابد کاوابد الوحش, پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اونٹوں میں سے بھی, ان جانوروں میں سے بھی کچھ ایسے جانور ہیں جو وحشی ہو جاتے ہیں, یعنی یہ جو ہے وحشی جانوروں کی طرح ان میں سے بھی کچھ وحشی جو ہے, یعنی اونٹ اگرچہ ایسا نہیں ہے کہ اس کا شکار کیا جاتا ہے, یہ کوئی وحشی جانور نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی اس میں سے کچھ ایسے ہو جاتے ہیں, تو اگر کبھی ان میں سے کوئی اونٹ تمہارے اوپر غالب ہو جائے تو فصنعو بھی ہاکذا, تو تم اسے اسی طرح جو ہے وہ ذبح کر سکتے, یعنی اسی طرح اس کو مار سکتے ہو, یعنی اس طرح اس کو, یعنی جس کو پراپر طریقے سے نہر یا ذبح نہیں کیا گیا, لیکن جہاں کہیں بھی اس کو جو ہے وہ نیزہ لگا اس طرح کر کے اس کو ذبح قرار دیا گیا, تو اس طرح تم ان اونٹوں کے ساتھ بھی ایسا کر سکتے ہو جب کوئی جانور وحشی ہو جائے. فقلتو انا نرجو العدو غدا وليس معنا مدن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اب حضرت رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ میں نے سوال کیا, میں نے کہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کل دشمن سے مقابلہ کرنے والے ہیں, وليس معنا مدن, اور ہمارے پاس کوئی چھریاں نہیں ہیں, یعنی اگر ہم آپس میں کوئی چیز ذبح کر کے کھانا چاہیں, کوئی بکری یا کوئی ایسی چیز, تو ہمارے پاس کوئی ایسی ذبح کرنے والی چیزیں نہیں ہیں, تو ہم اگر یہ جو بانس ہوتا ہے, لکڑی بانس ہوتی ہے, اس سے کسی جانور کو مار کر اس سے خون نکال کے اس طرح ذبح کر سکتے ہیں. افا نذبح بالقصب, کیا ہم اس طرح کر کے بانس کے اس ایک لڑی سے جو ہے وہ ذبح کر سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انحر الدم وذکر اسم اللہ علیہ فکلوہ, جو چیز خون کو بہا دے اور اس پر اللہ کا نام لیا جائے, اللہ کا نام لیا جائے, تو وہ جو ہے کھانا جائز ہے, بشرط یہ ہے کہ لیس سن و ظفر, بشرط یہ کہ ناخن نہ ہو اور یہ جو ہے دانت نہ ہو ناخن نہ ہو, اس کے علاوہ جس چیز سے بھی مجبوری کے وقت خون نکالا جا سکتا ہو اور اللہ کا نام لیا جا سکتا ہو, تو اس سے جو ہے وہ ذبح جائز ہو سکتا ہے. لیس سن و ظفر, وسأحدثكم عن ذلك, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ بتاتا ہوں کہ ان دو چیزوں سے ذبح کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ اما السن فاعظم, کہ یہ جو دانت ہوتا ہے یہ اصل میں ہڈی ہے اور ہڈی سے ذبح نہیں کرنا جائز ہے, واما الظفر, اور یہ جو ناخن ہے, فمد الحبشہ, تو یہ حبشی لوگوں کی چھری بنتی ہے, اس سے جو ہے یعنی گویا کہ وحشی قسم کے لوگ جو ہے وہ اس سے کیا کرتے ہیں جو کہ اسلام میں جائز نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں بہت سارے مسائل جو ہے وہ بیان کیے گئے. پہلا مسئلہ کہ مال غنیمت کو جب تک کہ تقسیم نہ کیا جائے اس وقت تک اسے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. نمبر دو, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت جب اس کی دیگیں چڑھائی گئی تھی تب بھی انہیں اتارنے کا حکم دیا, تاکہ جو ہے یعنی اگر تقسیم کے مراحل میں تقسیم کیا بھی جا چکا ہو تو اسے واپس لے کے دوبارہ تقسیم کرنا چاہیے. نمبر تین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 بکریاں ایک اونٹ کے برابر قرار دی, یہ اور اس سے جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ کا وہ باب کا مسئلہ بھی ثابت ہوا کہ بکریوں کو اس طرح کر کے تقسیم کرنا چاہیے, اونٹ جو ہے وہ 10 بکریوں کے برابر میں ہے یا 10 بکریاں اونٹ کے برابر میں ہے. اگلا مسئلہ اس حدیث میں بیان ہوا کہ اگر کبھی اونٹ جو ہے یا کوئی حلال جانور بھی بھاگ نکلے تو اس کو عام طریقے سے ذبح نہ کیا جا سکتا ہو, تو دور سے اسے کوئی نیزہ مار کے, کوئی چھری مار کے اگر اس کا خون بہ جائے اور اس پہ اللہ کا نام لیا گیا ہو تو اس کا ذبح بھی جائز ہوگا. یعنی اگر کوئی جانور مر رہا ہے, اچانک اس کو جو ہے ذبح کرنا پڑ گیا, چھری نہیں مل رہی ہے, تو کسی بھی چیز سے, لوہے کی کوئی چیز کہیں بھی, اسے مار کے اس کا خون نکال دیا اللہ کا نام لے کے, تو یہ جو ہے حلال ہوگا, حرام نہیں ہوگا. اور ذبح کرنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی ناخن کو یا دانت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اسلام میں اس سے جو ہے کسی صورت میں بھی, مجبوری میں بھی یا کوئی بھی ایسی صورت ہو تو اس سے ذبح کرنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. یہ تمام مسائل اس حدیث میں جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا باب ہے باب تقویم الاشیاء بین الشرکاء بقیمت عدل. چیز کو شریکوں میں برابر قیمت کے ساتھ جو ہے اس کی برابر کی قیمت لگانا, شرکاء کے درمیان مشترکہ چیزوں کو عدل اور انصاف کے ساتھ اس کی قیمت جو ہے وہ لگائی جائے گی. جی, عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال من اعتق شقیصا من مملوکہ فعلیہ خلاصہ فی مالہ فان لم یکن له مال قوم المملوك قیمة عدل ثم استسعی غیر مشقوق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اعتق شقیصا, جس انسان نے کسی ایسے غلام کو آزاد کیا جو کہ مشترکہ تھا, جو شخص مشترکہ غلام میں سے اپنے حصے کو آزاد کر دے. من اعتق شقیصا من مملوکہ, ایک غلام ہے جس میں دو لوگ شریک ہیں, ایک آدمی اپنا حصہ جو ہے وہ آزاد کر دیتا ہے. شقیصا من مملوکی فعلیہ خلاصہ, تو اب جو ہے خلاصہ فی مالہ, اب وہ غلام جو ہے آزاد کا جو ہے غلام ہے جو ہے وہ اگر اس کے پاس مال موجود ہے, اگر تو اس کے پاس مال موجود ہے تو وہ باقی اپنے حصے کا مال ادا کر کے آزاد ہو سکتا ہے. جی, اور اگر جو ہے جس نے آزاد کیا ہے اپنا حصہ, جس نے شخص نے آزاد کیا ہے اپنا حصہ, اگر اس کے پاس مال موجود ہے تو وہ باقیوں کو ان کے حصے کے بقدر مال دے کر اس غلام کو آزاد کر دے. من اعتق شقیصا من مملوکہ, جس نے مملوک میں سے اپنا حصہ آزاد کر دیا, فعلیہ تو اب اس پر لازم ہے, خلاصہ فی مالہ تو اپنے مال میں سے باقی حصے سے اس کو خلاص یعنی اس کو جو ہے آزاد کرے. فإن لم یکن له مال, اگر اس آدمی کے پاس مال نہیں ہے تو قوم المملوک قیمت عدل, تو اس مملوک کی انصاف کے ساتھ قیمت لگائی جائے گی. ثم استسعی غیر مشقوق علیہ, پھر اس غلام کو کسی کام پہ لگایا جائے گا جہاں سے آمدن آ کر یہ اپنا حصہ ادا کر باقی آزاد ہو جائے گا. غیر مشقوق علیہ, بغیر کسی مشقت کے اور بغیر کسی سختی کے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب کوئی غلام مشترکہ ہو, دو لوگوں میں, تین لوگوں میں ایک انسان اس کو اپنا حصہ آزاد کر دیتا ہے, تو اب اگر اس کے پاس مال موجود ہے تو باقیوں سے ان کے حصے کے بقدر پیسہ دے کر جو ہے وہ باقیوں سے بھی اس خرید کر ٹوٹل طور پہ اس کو آزاد کر دے. اور اگر اس کے پاس مال نہیں ہے اور غلام کو آزاد ہی کرنا ہے تو پھر غلام جو ہے اس کی انصاف کے ساتھ قیمت لگائی جائے گی, اور جتنا مال باقی ہے وہ غلام محنت کر کے کام کر کے اس کو ادا کرے گا اور اس غلام پر کوئی مشقت نہیں کی جائے گی. صرف اس حدیث سے امام بخاری رحمہ اللہ یہاں بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب چیزوں کی قیمت لگانی ہو جو آپس میں مشترکہ ہوتی ہیں تو ان کی قیمت انصاف اور عدل کے ساتھ جو ہے وہ لگائی جاتی ہے, انصاف اور عدل کے ساتھ جو ہے وہ ان کی قیمت لگائی جاتی ہے. یاد رکھیں یہاں پہ ایک بات سمجھانا ضمناً ضروری ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو غلام اور بادیاں ہوا کرتی تھیں, ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی آدمی کو پکڑ کر غلام یا کسی بھی عورت کو پکڑ کے غلام بنایا جا سکتا ہے. ایسا اسلام میں قطعاً اس کی اجازت نہیں ہے جو کسی آزاد کو جو ہے وہ پکڑ کے غلام بنا لے. جو جب جہاد ہوتا ہے تو کافروں کی طرف سے جو ان کے جہاد میں شریک فوج ہوتی ہے, قتال میں شریک دشمن ہوتے ہیں, ان کو جب پکڑا جاتا ہے جو کہ جنگی قیدی کہلاتے ہیں, ان کو غلام یا باندیا بنایا جاتا ہے. اگر کسی علاقے پہ حملہ کیا جاتا ہے اور کافروں کے اس علاقے کے لوگ جو جنگ میں شریک نہیں تھے انہیں پکڑ کر غلام اور باندیاں نہیں بنایا جا سکتا ہے, الا یہ ہے کہ وہ پیچھے سے اپنی فوج کی معاونت کر رہے ہوں اور اس میں برابر کے شریک ہوں. جو لوگ باقاعدہ جنگی قیدی بن کے پکڑے جاتے ہیں انہیں غلام اور باندیاں بنایا جاتا ہے, اور ان کو آزاد کر دینے پر بھی اسلام میں بہت بڑا اجر اور ثواب رکھا ہے. اور جب ایک غلام بن جاتا ہے تو خواہ وہ مسلمان بھی ہو جائے تو تب بھی وہ غلامی میں رہتا ہے یہاں تک کہ اسے جو ہے وہ آزاد کر دیا جائے. اسی طرح عورت ہے کہ جس کے حصے میں آتی ہے وہ صرف اور صرف وہی اسے جو ہے وہ رکھ سکتا ہے, بیوی کی طرح بھی رکھ سکتا ہے, اور جب کسی کو آگے ہبا کر دے گا یا کسی آگے بیچ دے گا تو پھر اس کا اس سے تعلق ختم ہو جاتا ہے, اور عورت اس وقت تک غلام رہتی ہے جب تک کہ اس سے کوئی اولاد نہ ہو. اگر اس سے کوئی اولاد ہو جاتی ہے تو اب اس کا بیچنا جائز نہیں ہے, اسے جو ہے وہ آزاد کیا جا سکتا ہے یا اس کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ میرے فوت ہونے کے بعد وہ آزاد ہو جائے گی, اب اس کا آگے بیچنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوتا, یہ اس سے پہلے پہلے ہوتا ہے. یہ ہے اسلام کے احکامات اس بارے میں. اگر کسی غلام کے بارے میں دو لوگ شریک ہیں, وہ اکٹھا مل کے اس کو خریدا ہوا ہے اور ایک انسان اپنا حصہ آزاد کر دیتا ہے, تو اب اس کو چاہیے کہ باقی حصے کے پیسے اپنے شریکوں کو دے کر اس غلام کو پورا کا پورا آزاد کر دے. اگر نہیں تو غلام محنت کر کے اپنے جو ہے وہ پیسے پورے کر کے باقیوں کو دے کر غلام آزاد ہو سکتا ہے, اور قیمت جو ہے وہ انصاف کے ساتھ طے کی جائے گی, اور انصاف کے ساتھ چیزوں کو آپس میں قیمت مشترکہ چیزوں میں انصاف کے ساتھ قیمت لگانا, یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو اس حدیث میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. اگلا باب ہے هل يقرأ في القسمة, کیا تقسیم کرنے میں چیز میں قرآن اندازی کی جا سکتی ہے؟ مثلا تقسیم کیا جا رہا ہے آپس میں کچھ چیزوں کو, تو کیا اس میں قرآن اندازی ہو سکتی ہے کہ اچھا یہ تمہاری ہوگی یا یہ تمہاری ہوگی, کون سی چیز لوگے؟ مثال کے طور پہ 10 بکریاں ہیں, ایک اونٹ ہے, بھئی 10 بکریاں کس نے لینی ہے یا ایک اونٹ کس نے لینا ہے, برابر کی قیمت ہے مثال کے طور پہ. تو ایسی صورت میں جب چیزیں آپس میں تقسیم کی جاتی ہیں تو اس وقت قرآن کرنا جو ہے وہ جائز ہے. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها فكان الذين في أسفلها إذا استسقوا من الماء مروا على من فوقهم فقال لو أنا خرقنا من في نصيبنا خرقا ولم نؤذي من فوقنا فإن لم يتركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مثال ہے اس شخص کی کہ جو اللہ کے احکامات پہ قائم ہے, مثل القائم علی حدود اللہ والواقع فیہا, اور جو اللہ کے حدود پہ قائم نہیں ہے. ان دونوں کی مثال یہ ہے, جو لوگ اللہ تعالیٰ کی حدود میں کمی کر رہے ہیں اور جو انسان اللہ تعالیٰ کے احکام پہ پورا کر رہا ہے, ان دونوں میں فرق یہ ہے یا ان کی مثال یہ ہے. کمثل قوم استہموا علی سفینہ, جیسے کہ ایک قوم جو ہے وہ کشتی میں سوار تھے, اب ایک کشتی کے دو منزلیں ہیں, ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے, تو انہوں نے قرآن اندازی کر کے کچھ لوگ اوپر والی منزل میں ہو گئے اور کچھ لوگ نیچے والی منزل میں چلے گئے, تم اوپر رہو گے تم نیچے رہو گے. یہ جو ہے انہوں نے آپس میں قرآن کر کے جو ہے وہ اس کشتی کو جو ہے یوں تقسیم کر لیا. فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَا وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا فَكَانَ الَّذِي فِي أَسْفَلِهَا, تو جو لوگ نیچے والی منزل میں تھے, اِذَا اسْتَسْقَوْا, تو جب بھی انہوں نے پانی لینا ہوتا تھا تو اوپر والوں کے پاس جاتے اور پھر وہاں سے پانی بھر کر نیچے لاتے. فقالوا, انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ہو کہ ہم نیچے ہی اس کشتی میں سوراخ کر لیں. لو انا خرقنا فی نصیبنا خرقا, کیوں نہ ہو کہ ہم اس کشتی میں نیچے والے حصے میں ایک سوراخ کر لیں. ولم نؤذی من فوقنا, اور اوپر والوں کو ہم تکلیف نہ دیں. فَإِن يَتْرُكُوهُمْ وَمَا أَرَادُوا, اب اگر وہ نیچے والوں کو وہ کام کرنے دیا جائے جو وہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے اور اوپر والے بھی ہلاک ہو جائیں گے. وَإِنْ أُخِذُوا عَلَىٰ أَيْدِيهِمْ، اور اگر انہیں نیچے والوں کو روک دیا جائے تو وہ نیچے والے بھی نجات پا جائیں گے اور اوپر والے بھی نجات پا جائیں گے. اس مثال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ کچھ لوگ برائیاں کر رہے ہیں اور کچھ لوگ نیکیاں کر رہے ہیں. اب ان کی مثال ایسے ہے کہ جیسے کشتی والے ہیں، اب کچھ لوگ قرآن اندازی کر کے اوپر والی منزل میں، کچھ لوگ نیچے والی منزل میں. اب یہ جو ہے نیچے والے بار بار اوپر سے جا کے پانی لے کے آتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نیچے والے حصے سے ہی کیوں نہ سوراخ کر لیں، اوپر والوں کو کیوں تکلیف دینی ہے. اب اگر یہ نیچے سے سوراخ کر لیتے ہیں کشتی میں تو پانی بھر جائے گا، نیچے والے بھی ہلاک ہو جائیں گے، کشتی ڈوب جائے گی، اوپر والے بھی مر جائیں گے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ قائم ہیں، اللہ تعالیٰ کے دین کے اوپر قائم لوگ ہیں جو چل رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو پیچھے ہٹے ہوئے ہیں، اب اگر یہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ چل رہے ہیں دوسرے لوگوں کو منع نہیں کریں گے، تو جب اللہ کا عذاب آئے گا تو اس میں نیک بھی مارے جائیں گے اور بد بھی مارے جائیں گے. لیکن اگر اچھے لوگ برے لوگوں کو منع کرتے رہیں ان کی برائیوں سے، باز آ جاؤ باز آ جاؤ، تو اللہ کے عذاب سے سارے لوگ جو ہے وہ بچ جائیں گے. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو اچھائی کو حکم دینا اور برائی سے منع کرنا، اس عمل سے کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے ہر حال میں. یہ نہیں ہے کہ اللہ کی جب پکڑ آئے گی تو یہ مریں گے ہمارا کیا ہوگا، نہیں. جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس میں پھر اچھے اور برے سب مارے جائیں گے. اس لیے اچھے لوگوں کو جو نیکی پہ قائم ہوں، انہیں برے لوگوں کو ان کی برائی سے منع کرتے رہنا چاہیے. یہ اس حدیث سے اصل مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. امام بخاری رحمہ اللہ اس سے ضمناً جو بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں اوپر اور نیچے کی جو مثال دی گئی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن اندازی کا ذکر کیا ہے، اور اگر یہ اس ناجائز ہوتی اسلام میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تنبیہ کر دیتے. اب اگر کسی چیز میں تقسیم کرنے میں، کوئی چیز بھی تقسیم کرنے میں قرآن اندازی کرنا پڑے تو اسلام میں اس کی ممانعت نہیں ہے، وہ جائز ہے. اگر کسی چیز کی تقسیم میں ہو سکتا ہو کہ اختلاف ہو سکتا ہے، وہ یہ لے گا یا وہ یہ لے گا، تو ایسی صورت میں قرآن اندازی جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. یہ ہے اس حدیث کا مفہوم. اگلا باب ہے باب الشرکۃ فی الطعام وغیرہ، غلہ وغیرہ میں شریک ہونا، کھانے کی جو چیزیں غلہ وغیرہ ہوتا ہے اس میں آپس میں شریک ہونا، کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ عن عبداللہ بن ہشام رضی اللہ عنہ وکان قد ادرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم وذہبت به امہ زینب بنت حمید الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ بایعہ فقال هو صغیر فمسح رأسہ ودعا له كان يخرج الى السوق فيشتري الطعام فيلقاه ابن عمر وابن الزبير رضي الله عنهما فيقولان له اشركنا فان النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا لك بالبركه فيشركهم فربما اصاب الراحله كما هي فيبعث بها الى المنزل. حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہے. یعنی یہ جو ان کے بارے میں راوی کہتا ہے کہ عبداللہ ابن ہشام، یہ بھی ایسے شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر پایا ہے، اگرچہ چھوٹے تھے. وہ یہ فرماتے ہیں وذہبت بہ امہ زینب بنت حمید، کہ ان کو ان کی والدہ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گئی تھی، ان کی والدہ زینب بنت حمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور فرما رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بیعت کر لیجئے، یعنی ان کو اپنی بیعت میں لے لیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہ صغیر، کہ یہ تو چھوٹا ہے، وہ صغیر. فمسح رأسہ ودعا لہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور ان کو دعا دی تھی برکت کی. اب جب یہ بڑے ہو گئے تو وکان یشتری یخرج الی السوق، تو جب یہ بازار میں جاتے تھے عبداللہ ابن ہشام، اور وہاں سے جب غلہ خریدتے تھے تو انہیں ملتے وہاں پہ عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر. فیلقاہ ابن عمر و ابن زبیر، تو انہیں جو ہے وہ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر ملے، تو انہوں نے فرمایا عبداللہ ابن ہشام سے کہ اشرکنا کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ شریک کر لیجئے، اپنے سودا کرنے میں ہمیں بھی شریک کر لیجئے. فَإِنَّ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم قَدْ دَعَ لَكَ بِالْبَرَكَةِ، کیونکہ تجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا دی ہوئی ہے. اب مطلب تو جو بھی سودا کرے گا اس میں برکت ہوگی، اس لیے ہمیں بھی اپنے سودے میں ساتھ شریک کر لے. فَيَشْرُكُهُمْ، تو وہ انہیں شریک کر لیتا تھا ساتھ. فَرُبَّمَا أَصَابَ الرَّاحِلَةَ كَمَا هِيَ، تو کبھی کبھی بازار میں خرید و فروخت کرتے وقت جو ہے پورا کا پورا اونٹ جو غلے کا ہے وہ ان کے حصے میں آ جاتا تھا. فَيَبْعَثُ بِهَا إِلَى مَنزِلِهِ، تو وہ پھر اس اونٹ کو اپنے گھر میں بھیج دیتے تھے، یعنی پورا کا پورا اونٹ ساز و سامان سمیت ان کے پروفٹ میں ان کے حصے میں آ جاتا تھا. خرید و فروخت کرتے وقت ان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ملتی تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی ہوئی تھی. تو اس طرح کر کے خرید و فروخت میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہو کر خرید و فروخت کرنا اسلام میں یہ بھی کوئی ناجائز نہیں ہے، جائز ہے. یہ امام بخاری رحمہ اللہ جو ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں. یہاں پر آ کے یہ شراکت کا باب ختم ہوتا ہے، اور اس سب کا خلاصہ یہ ہے کہ کوئی بھی کام آپس میں چند لوگ شریک ہو کر کر سکتے ہوتے ہیں جب آپس میں انصاف اور عدل کے ساتھ رہتے ہوں، تو یہ کوئی اسلام میں ناجائز نہیں ہے. اگلا باب ہے کتاب الرحین فی الحضری، کہ حضر میں جو ہے وہ رہن جو ہے اس کا کرنا. قرآن مجید میں سورت بقرہ کے اندر جو ہے جب رہن کا ذکر ہے تو اس میں سفر کا ساتھ ذکر آیا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے یہاں پر اس کتاب کے اندر رہن کے ذکر کے ساتھ جو ہے وہ حضر کا اس لفظ لگایا ہے کہ یہ قرآن مجید میں جو سفر کا لفظ بولا گیا ہے وہ بطور اتفاقاً ہے، کہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سفر میں جو ہے کوئی گارنٹی نہیں ہے تو کوئی چیز رہن رکھ لی جاتی ہے. جب کسی سے کوئی قرضہ لیا جائے تو ضمانت کے طور پہ وہ کہتا ہے کہ فلانا چیز میں آپ کے پاس بطور رہن کے رکھ دیتا ہوں اور مجھے جو ہے اتنا قرضہ دے دو. تو یہ سفر میں اتفاقاً اس کا ذکر ہے، وگرنہ یہ حضر میں یعنی سفر کے بغیر بھی یہ رہن رکھنا جائز ہے. جب کسی سے کوئی قرضہ لیا جاتا ہے تو ضمانت کے طور پہ کہتا ہے اپنی زمین میرے پاس رہن رکھ دو، اپنی گاڑی میرے پاس رہن رکھ دو، میرے پاس اپنا اسلحہ جو ہے بطور رہن کے رکھ دو. تو کیا یہ اسلام میں جائز ہے؟ کیا یہ اسلام میں رہن جو ہے وہ جائز ہے؟ یہ سارے مسائل امام بخاری رحمہ اللہ اس میں جو ہے وہ بیان کرنا چاہتے ہیں. پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ رہن جو رکھا جاتا ہے یہ صرف اور صرف ضمانت کے طور پہ رکھا جاتا ہے. اس رہن کا جو اصل فائدہ ہوتا ہے وہ اس کے مالک کو پہنچنا چاہیے، نہ یہ ہے کہ جس نے اس کو رہن میں لیا ہوتا ہے. مثال کے طور پہ اگر کسی انسان سے میں قرضہ لیتا ہوں کہ مجھے اتنا جو ہے وہ قرضہ دے دو اور میری زمین اپنے پاس بطور رہن کے رکھ لو، تو اب اس زمین کی پیداوار میری ہے، اس کی نہیں ہے جو اس کو رہن میں رکھ رہا ہے. اس نے تو صرف ضمانت یعنی بطور گارنٹی کے وہ میری زمین رکھی ہے، اس کا فائدہ مجھے پہنچے گا، اس کا فائدہ مجھے پہنچنا چاہیے. اور اگر جس کے پاس رہن رکھا ہے وہ اس کو اتنے سالوں تک کاشت کر رہا ہے جب تک میں اس کا پیسہ واپس نہیں کرتا ہوں، تو یہ سود ہے، حرام ہے جو وہ پیسہ لے رہا ہے. ہاں اس کے علاوہ اگر کوئی میں جانور بطور رہن کے دے دیتا ہوں کہ یہ جب تک میں تیرا قرضہ نہیں ادا کرتا ہوں یہ میری گائے ہے، یہ میری بھینس ہے، اس کو بطور رہن کے رکھ لے، تو اب وہ اس کا دودھ پی سکتا ہے اس بدلے میں کہ جو اس کو چارہ ڈالے گا. ظاہر ہے کہ اس کو چارہ ڈالے گا تو اس کے بدلے میں اس کا دودھ بھی پی سکتا ہے، اس کو چارہ ڈالے گا تو اس کے بدلے میں اس کی سواری بھی کر سکتا ہے. لیکن جس پہ اس کی سواری یا دودھ یعنی چارہ نہیں ڈالنا ہے، جس زمین کو جو ہے اس نے رہن میں رکھا ہے، تو اس زمین کا فائدہ جو ہے وہ اصلی مالک کو ہی جانا چاہیے. یہ اس رہن کے مسائل. پہلا باب ہے باب الرہن مرکوب و محلوب. جانور اگر گروی رکھا جائے تو اس پہ سواری اور اس کا دودھ پینا، یعنی اس پر سواری بھی کی جا سکتی ہے، اس کا دودھ بھی پیا جا سکتا ہے اس بدلے میں کہ جو اس کو چارہ ڈالنا ہوتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الظہر یرکب بنفقته اذا کان مرہونا ولبن الدر یشرب بنفقته اذا کان مرہونا، کہ سواری پہ سواری کی جا سکتی ہے اس بدلے میں کہ جب اس کو چارہ ڈالا جاتا ہو جبکہ وہ رہن میں رکھی گئی ہو، گروی کے طور پہ رکھی گئی ہو. ولبن الدر یشرب بنفقته، اور اسی طرح دودھ والے جانور کا دودھ پیا جا سکتا ہے اس بدلے میں کہ جو اس کو چارہ ڈالا جا رہا ہے، اس کو خرچہ اس پہ کیا جا رہا ہے جبکہ وہ رہن میں ہو، گروی میں ہو. وعلى الذي يركب ويشرب النفقة، جو انسان اس پہ سواری کرتا ہے یا اس کا دودھ پیتا ہے، تو اب اس کو جو ہے اس جانور کو یعنی اس کو جو ہے وہ اس کا چارہ یا اس کا خرچہ بھی اسی کے ذمے ہے. یعنی اگر کسی نے کوئی اپنی سواری جو ہے، کوئی جانور جو ہے دودھ والا یا سواری والا کسی کے پاس گروی رکھ دیا ہے، اس سے قرضہ لیا اور بطور ضمانت کے اپنا جانور اس کو گروی میں دے دیا، تو اب وہ جس کو دیا ہے وہ انسان اس پہ سواری اس صورت میں کر سکتا ہے کہ جب اس کو چارہ بھی ڈالتا ہو، یا دودھ اس صورت میں پی سکتا ہے کہ جب اس کو اس کا چارہ بھی ڈالتا ہو. یہ ہے اس حدیث کا مفہوم. اور اگر چارہ ڈالنے کی یا اس سے جو ہے یعنی ضرورت نہ پڑتی ہو، جس طرح زمین گروی کے طور پہ رکھی جاتی ہے، تو اس کا اصل پیداوار کا مالک جو ہے وہ اصل مالک ہے، نہ یہ ہے کہ جس کے پاس زمین وہ رکھی گئی ہے. اگلا باب ہے باب اذا اختلف الراہن والمرتہن. اگر کسی مسئلے میں آ کے راہن اور مرتہن، گروی دینے والا اور جس کو چیز گروی دی گئی ہے، ان میں اگر کبھی اختلاف ہو جائے تو کیا ہوگا؟ ایک انسان کہتا ہے میں نے اپنی زمین گروی دی تھی، دوسرا کہتا ہے نہیں، تو نے زمین کے ساتھ درخت بھی اس میں جتنے ہیں وہ بھی گروی دیے تھے. تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضا ان الیمین علی المدعی، کہ دعویٰ کرنے والا جو ہے، یعنی جو دعویٰ کرنے والا ہے، ان الیمین المدعی علیہ، جس نے دعویٰ کیا ہے وہ جو ہے اپنے گواہ پیش کرے گا. مثال کے طور پہ میں اپنی زمین دیتا ہوں آپ کو بطور گروی کے، تو اس میں درخت بھی ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، میں نے تو زمین دی تھی، درخت تو میرے ہی ہے، میں جب مرضی کاٹ سکتا ہوں. تو اب وہ دعویٰ کر رہا ہے، یعنی گویا کہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں، تو آپ اپنے گواہ لے کے آئیں گے. اور اگر دعویٰ آپ کے پاس گواہ نہیں ہے، تو پھر الیمین والمدعا علیہ، میرے پہ دعویٰ ہو رہا ہے تو میں قسم اٹھا لوں گا، تو بات میرے حق میں ہو جائے گی. یہ ہے، یہ جو ہے بطور زمین کے یا بطور یعنی اس کے جانور کا ذکر آ رہا ہے. لیکن گروی میں کوئی چیز بھی دی جا سکتی ہے، اسلحہ دیا جا سکتا ہے، سونا گروی رکھا جا سکتا ہے، کوئی بھی چیز گروی رکھی جا سکتی ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانا وہ اس صورت میں جائز ہے کہ جب اس پہ خرچ بھی کیا جاتا ہو. لیکن جب اس گروی چیز پہ کوئی خرچ نہ کیا جاتا ہو، تو اس کا فائدہ اس کے اصل مالک کو جانا چاہیے جس کی وہ چیز ہے. یہ ہے فرق. یعنی جانور کے علاوہ کوئی چیز بھی گروی رکھی جا سکتی ہے، مکان ہے، زیور ہے، اسلحہ ہے، کوئی بھی چیز ہے، اس کو گروی رکھا جا سکتا ہے. اور اس سے اگر گروی ایسی چیز ہے کہ جس سے کوئی چیز پیداوار ہو، کوئی مشینری ہے گروی رکھ، کوئی فیکٹری اپنی گروی رکھ دیتا ہے، اب اس فیکٹری کے جو پیداوار ہے وہ اس اصل مالک کی ہے، الا یہ ہے کہ جو اس کو رکھتا ہے وہ اس پہ خرچہ بھی کرتا ہے، تو تب وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. امید ہے کہ بات سمجھ آئی آگے ہوگی. یہاں آ کر یہ باب بھی ختم ہوتا ہے، یعنی کتاب الرہن ہے وہ بھی جو ہے وہ پوری ہوتی ہے، اور اس سے آگے جو ہے کتاب العتق و فضلہ، غلام کو آزاد کرنا اور اس کی فضیلت. غلام کو آزاد کرنا اور اس کی فضیلت کیا ہے، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا احکامات ہیں، یہ ہم انشاءاللہ تعالی آئندہ کلاس میں پڑھیں گے. آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں جو ہے وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزاء. ابھی آپ لوگوں نے کوئی سوال کرنا ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. ان تمام احادیث کے بارے میں کوئی بھی چیز پوچھنی ہو، کوئی بھی سوال کرنا ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. جی، یہ احادیث آسان ہیں، لیکن دوبارہ کر دیں. 1138 جی، آخری حدیث جو میں نے ابھی پڑھائی ہے، اس کے بارے میں آپ کا سوال ہے. کہ اس کو جو ہے میں دوبارہ کر دوں. حدیث کو پہلے آپ سمجھیے گا کہ جب کسی پہ دو چار باتیں سمجھیے گا, ایک ہوتا ہے مدعا اور ایک ہوتا ہے مدعا علیہ. جو انسان دعویٰ کرتا ہے فلاں چیز میری ہے یہ کہلاتا ہے مدعی, اور ایک کہتا ہے کہ تیری نہیں ہے بلکہ میری ہے یہ ہوتا ہے مدعا علیہ. یعنی جو اپنا حق جتائے اسے مدعی کہا جاتا ہے, اور جو آگے سے دفاع کرے وہ جو ہے مدعا علیہ کہا جاتا ہے. قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ جو دعویٰ کرے گا وہ دلیل لے کے آئے گا, یعنی اپنے گواہ پیش کرے گا, گواہ پیش کرے گا کہ یہ چیز جو ہے وہ میری ہے. اب اگر اس کے پاس کوئی چیز گواہ نہیں ہے, اس نے دعویٰ کر دیا کہ یہ چیز میری ہے لیکن اس کے پاس نہ ہی کوئی گواہ ہے نہ ہی کوئی پروف ہے, کوئی ایسا پروف نہیں ہے, تو ایسی صورت میں جس پر دعویٰ کیا گیا ہے مدعا علیہ پر وہ قسم اٹھا لے کہ اللہ کی قسمیں یہ چیز میری ہی ہے اس کی نہیں ہے, تو اب اس کی قسم کی بنیاد پہ فیصلہ کر لیا جائے گا کہ ہاں یہ اپنی قسم میں سچا ہے اور دعویٰ کرنے والا مدعی جو ہے وہ جھوٹا ہے. تو اصول اور ضابطہ اور قانون یہ دیا گیا کہ اس رہن میں اور مرتہن میں بھی مدعا علیہ پر قسم ہے. الیمین علی المدعا علیہ, یہ حدیث کا مفہوم کہ یعنی آپس میں اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ بس وہ پروف دے اور بات ختم. نہیں, اگر اس کے پاس پروف نہیں ہے تو مدعی علیہ پہ قسم ہے, وہ قسم دے دے گا تو فیصلہ اس کے حق میں ہو جاتا ہے. اختلاف کی صورت میں کون ہے جو گواہ پیش کرے گا اور کون ہے جو قسم اٹھائے گا. یعنی دعویٰ کرنے والا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں یہ چیز میری ہے, قسم تو نہیں اٹھا سکتا ہے, تو اپنے دلائل پیش کر. یعنی جو دعویٰ کرتا ہے وہ نہ کہے کہ میں قسم اٹھا لیتا ہوں جو چیز میری ہے. نہیں, تجھے دعویٰ کر رہا ہے تو دوسرے پروف لے کے آ, تیرے دعوے کی بنیاد پر قسم وہ اٹھائے گا کہ جی ہاں میری ہے. تو یہ فرق ہوتا ہے, جب فیصلے قاضی کیا کرتا ہے تو قسم ہر ایک کو نہیں اٹھائی جا سکتی ہے. مدعی جو ہے وہ قسم نہیں اٹھا سکتا, وہ اپنے گواہ پیش کر سکتا ہے. جو مدعا علیہ ہوتا ہے وہ اپنی قسم اٹھاتا ہے. یہ ہے اس حدیث کا مفہوم, امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. جزاکم اللہ احسن. جی اور کوئی سوال کرنا ہو تو اب لوگ کر سکتے ہیں. جی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. کوئی اور بھی سوال اگر مائک پہ کرنا ہے تو ہینڈ ریز کر کے آپ مائک پہ آ سکتی ہیں. جی میرا خیال ہے کہ اور کوئی اس بارے میں کوئی اور سوال نہیں ہے تو آج ہم اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ احسن الجزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.